ففي غفلة من هذا فكشفنا عنك عطواك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد من في جهنم كل كفار عنيد من نار خيرك بالمريد الذي جعل مع الله إلهنا فأوقيا في غضب شديد. قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في غرار معيد. قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قبل منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الغروب إنا نحن المحيي والمميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سوره قاف مکی سوره ده نزول کې سلور دیرشم سلور سلو اختم پس در سوره مرسلات نا او ترتیب در سورتون کې پنځوستم نمبر ده پس در سورت الحجرات نا ربط و تعلق د دې سورت د ما سبق سره په ګڼو وجوه باندې ده یو دا چې مخکې سورت کې دیارلسم آیات کې ویلو ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو دې سورت کې سلور دیرشم آیات کے پاغے باندے ترخی دا مغلتا ہوئی اِن آکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی عزت من آغسوک دے پنیز دا اللہ باندے جاگا متقی او پرزگار ایتا سکے مجھے سورت کے دریدر شمعیات کیوئی من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیت اُدھلوها بسلام من ذالک یوم الخلود چه متقیو پریزگاری نمانزان ده متقیو مقام ده متقی پدی صورت کے خی ردیو اجنا اور بسیر آرور یا مکی صورت کیوئی ان الله يعلم غيب السماوات والارض اخر کې الله پوری غیب د اسمانونو د زمکو دې صورت کې سپاله سمات کې پاغي باندې ترقی چې اسمانونو زمکه وبره دا چې ستاپه زمکه ستوري ګمو الله دې پته دا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَمَا لَهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ انسان په زړه کې چې ستیریږي لږه ما الله ته پته ده امتیازات د صورت دا صورت ممتاز د نورو صورتونو په بیان د مثالونو د قیامت چو قیامت نیسا علونا ذکر گئی دا سے ببن صورت گنشتا دارانگی دا صورت ممتان دے بجواب دے جہنم چو اللہ وے تمہیں ڈکشن جہنم ہوئی حال میں مزید نورم سشتراؤ گردو خلاصہ صورت صورت دو بابو نہ دے اول باب کی پینزل سیاتونو کی عوضی کی ترغیب لالقرآن او زجر ورگئی مورزین دا قرآن تا او اثبات دا قیامت و تخویف بیا دویم باب د شپاره سمات نا او پای کنه د شیف فلم تغییر او بشارت ترغیب ورگئی قرآن کریم تا دلیل اقلی او تسلی نبی علیہ السلام تا دعوت توحید اخر کی ذکر کی ترغیب القرآن او سورت ختم کی نبی علیہ السلام با اکثر اخترونوں کی سورہ کاف لستو دعوت سے بگاؤں کی با سورہ کاف لستو دا گانای کې ورترونو کې باندې بي رسول الله عليه سوره کاف وي وجه دا وا چې نبی رسول الله د تاسو ته وی چنن څنګه تاسو هر څو خپل خپل جامه کې راو دي مالدار د مالدارای جامه کې او غریب د غریبای جامه کې درسه په قیامت کې بهر شو د خپل عمل په جامه کې راوځي نیک عمل د نیک عملای جامه کې او بد عمل د بد عملای جامه کې نو ځکه د سوره قاف په غاو کې په مجمع کې په جرم اخترونو کې زیات وي قاف الله بوئی په معنا دې باندې والقران المجید شاید قران د بزرګای کتاب مجید دا مجد نده شرافت تاوی عزت تاوی او قرآن ان دا عزت او دا شرافت کتاب ده بلا جبو انجاهم منذرو منهم اجواب دا قسم یعنی قرآن شاهد ده پا مضمون دا صورت بلا جبو انجاهم منذرو منهم بلکه ناشنا اونگڑا دائی چراغ دائتا یو یر اونکه دو دائینا من هم دو دائینا انسان دے وی پیغمبر نور دے که بشار دے وی بشار دکا چه اللہ وی من هم او دل دے پیغمبر ناشنا گڑا لے پیریانو مر قرآن ناشنا گڑا چه قرآن یو آرد انا سمینا قرآن نا جبا سورہ جن کی آگی عجیبہ قرآن دے دی پیغمبر ناشناؤں کر فقال الکافرون آزا شیعون آج عجیب وی کافران دادے وشی عجیبا عجیبے ورطا سکھا گئے شکل دنیا یو طرف تروان دا قرآن بلخوا زجر کو انکار قیامت ہو ایزا میتنا و کننا ترابنا کلا چشمنگا مڑا اشمنگا خاوری ذالک را جنب عید خدا دی واپس کے دلدر دا اقلنا دا خدا اقلنا لر خبر دا خد علمنا ما تن قصد ارگنن هم تاکی سرا منگا خبوئی پاچ کم اسم کر دینا امون سوائے کتاب ایسا دنگی دا آمال ددائی حفیظ ددائی آمال ساتی بلکا ضرور بالحقی نند آئی نمونی احلا کا فیس بک کی دوک آلمت کی تائر شیور کری نوار آشوی پدی رضوان دیتا دا کار کرے تائر آمال محفوظی اللہ بدائی سے محفوظ کری ہے بل کذبو بلا کے بل گئی تازیب اکدا تکزیب اکدا حق کلا چران دیتا فہم فی امر مریج ندائی دی پکار گڑوٹ کے افلن یندرو اللہ سما دلیل اخلی آدائن گوری اسمان تا دا پاس دائن سرنگ جو اکڑے منگا دا او خیس تکڑے منگا دے لرا و مالا من فروج او نشته دیلارا سچاو دو ولار دا مدد دا ها دویم دلیل زمکا وڑا ولی دا منگا دیلارا ورغولی منگا پدی کی غرونا زرغن کری منگا پدی کی من کل زو جنبا ہی جو دار جوڑی تازا تازا نا تازا تازا سی زنو پیدا کری تب سراتا ام دا پارد بسیرت دپارو د ابراهیم ذکراله ګلیا دی مونږ نیبو او پند دې پارا داري او بندارا ګوزيدون کی الله تا درم دلیل ونزلنا من السماء ماء ورمونه دې بارن باران د خیر نه ډاکو زرغونو مون په دې باندې باغونه وحب الحصير داني لو شوي والنخل باسقات بل دلیل او پیدا کری منگا کجور دنگے دنگے نها طولون نزی دینا ونچی دی جخت جختے رزقا للے بعد دپار در رزق بندگانو واو اینا ایوان اینا بیهی بلدتا مائتا او تازکو منگا پریبان کلے اوچ کذالک الحروج داون صورت اس بات قیامتو کذالک الحرور نو دارنگی جرا وطن لکبرونو ما اس بات تو قیامت قرآن اکثر پر امسلاو باندی گئی کذبال قبلهم تجزیب گرا مخیر این قوم دنو علیہ السلام حوال کوئیو آلاو سمودیانو آدیانو فرونیانو قوم دنو علیہ السلام واساب الائکاو جنگاو آلا اقوم تبا اقوم تبا اور سوال اس بادشاہان دے امن جتے رسو کولن کاؤ دبا رسول اللہ اٹھو تقزیب گرہ دا انبیاء فاقو اینو لگی دا صاحب پدائی باندے نوائی منگا سڑی شویو پر پیدایش رومبانی باندے بلن فی لفظ من خلق جدید بلکی دائی دی پر شکی دا پیدایش نوینا چنیابت پورتا کولشی وزنك ده شرف العلماء ولقل خلقنا الانسان تايسا ربضا قدر منغا انسان اقوه منغا پانباني جدد پزرق ستیریگی چوسو سیچ دائبان نفس ده اندد سرق سراجی ونانو اقربو الی من حبل الورید او مگا نیزیو دتا ده مرائد را گلونا لگا آغا سرطا تلیو ایزی اطلاق المطلق یعنی کلا چهری اغسطن کی خی طرف او کس طرف تن ناست اگر اپ خیو گا او بگس او گا ما یرف ادن ان قول ان ورزای دے او خبرا مگر دسر ویسا تن کی تیار چس خبرا گئی نوائی لیکن ایو وجال څنګه راته موته بلا عرب شیا سختای عمر بلشتیا ورته وې دي شي ذالک ما بوتنی توي دا دي شتو داغه نو تخته دي ابو کوال شي مش په لایکي ذالک یو مو وای دا داغه ورته یو جره یاران دوا دي دوی سره واده شو وجاد ساکر وجاد کلو نفسن راب شیر یو تان او دسر را سائقو و شہید شرون کے ویو گوا شرون کے اندے بے روان کڑی میدان تا لقد کنت فی غفلا دن تائی سرائید بنا خبرائی گئی دینا نظر اکڑی منگا ستان استا پردین نظر نرز استا تیز حدید مشمن یعنی تیز دے او گورا ستا نظر من تیز دے او گورا وقالا کرینو وائی مرگرد دا حضا امام ریا دید دا دا آج ماس غیر تیار یا فرشتا مرادا چه دا آمانی لکنے حلقی آفی جہنم کلا گفارنانی دوبوی اللہ حلقی آفی جہنم تصنیه را لتکرار لکفانب کی من ذکرہ حبیبی و منزلی یعنی آل کے آبی جہنم اوور روی تو جہنم کے ہر یو کافر انا گرمن گھون کے دی ایمان دادنا تیرے گھون کے و لالا شک گھون کے آیا چاہ گردن صلی اللہ علیہ وسلم گار بنو گردن جلپ آزاب سخ کے وقال قرينه بوای مرګرته مرګره هغه ناکار مودا هغه ناکار پیرو ربنا ما دې دوار بسم ما مانو گمراه کړې ده لرا لیکن له په گمراه نه کېده حق نه خپل به ایمانو قالانو بوی اللہ لام تخت زمون دیا جگڑی و گوزما دربار کے ابو تایسر آمد کے میرا لگلی اتان ستا کام دیا رونو ما یبادر القول لدیا نبدلی کی وینا ما سخا وما نبی غلا من اللہ بیدہ ونیمز رحیل ظلم کن کے حزبان دا باندے ویوما نفر لجہنم آویاد کا اور اچھو آئی منگا جہنم تا تکچھوی نو آئی لے حل میں مزید نورم سشتے راوگر بھی ہو جاتا حدیث کرا لی حتا آدال جب بارو قدم ہو تر قدم ہو یعنی تحت قدمی فردی چھے اللہ پر بکی اگر ظلیل مخلوق اگر گئی پختانو یخکو دلان دی بریکم یخکو دلان دی مخلوق ان ظلیل مخلوق یا قدم ایوما نگل جہنم آیا گمرا شروع آئیونگا جہنم تا ڈچوی نوبا آئی دے آدمی مجیدہ نورم سشتے و اغلفا جل جنت للمتقین غیر بائید بشارت این از دیبا گریشن جنت ہوتا کیا نتا نبئی لرے داغا جو اچتاو سرے وادر کلشو لکلے ہوا بن حفیظ ہرے اور آگر دیدن کی سرا اللہ تا حفاظت کرنکے دا آمانو او دائید بایی آچ دائی فاری پدنگی امان ساید نور نعمت چنا وکم آلکنا قبل امین قرن او دیر حلا کرو منگا مکی دائی امین محیس نو آئے او زائد اخلاسو نو ہے زائد اخلاسو زائد نو یقینان دیکھ دے پاند پاردان اچان چغل ایسا کاوات چھ دیز آئے کے سوئی یا دیز آئے کے سوئی ولاک قلقنا سماوات و الارض تاکی سرا پیدا کری منگا سوانو اسو کے آج میں دیگی پس فگلا موکے وماما سنا من لغوب اگنے رسے لے منتستڑے والے وماما سنا من لغوب اگنے رسے لے منتستڑے والے لغوب ستڑے والے فاسبر علامہ یا خوبنا سبر کوا پانچ دیوائی بجر دے تاکی بیانو ادا اللہ پستان در ابستا باندے لگیا مخی دا خطو دن ورنہ مخی دا پریواتونا سمطلب سارا ماخام ہر وقت دا اللہ پاکی بیانو طالب تا استاد دوئے لیلگا چوکے کیے کہ ما توایا ہر وقت ایچ بیوی نے زبا ہوگئے ما اے الگ استاد سے گزارا کیے ویجی سارا اکرو بیا اللہ ماخام بیا اکرو اول تیوی توی اول زمان کو مزیدی سارا ماخام سارا ماخام سارا ماخام ومن اللہ لے فسا بیو رشبینا پاکی بیانو دا اللہ وعد بار سجودہ بہت پریواتو دستور رکے یا وعد بار سجودہ بہت تباکی دود ماندار رکے وستمی او میر نادر منادر مکان قریب او اکی دا آگا بیان دا آگا رضیتا آگا رضیتا یعنی آگا بیان دا آگا رضیتا یوم آئی نادر منادر بیان دا آگا رضیتا چواز بگی یواز کنگر دائل رہے نیز دینا یوم آگا رضی اسم سیادا بلائی چور دوئی چغب رشتیا ذالکا یوم الخروج دا ورد راوتو انا نحنو نوی و نمید مگا جنگی قرآن میں کولکے منتا دیرات لینا یوم تشک اگلال دہن سرا آگا رضا چوبا چویز مگا دین پتنوار ذالک حشم ما لینا ایسیر مزادی پوتا گولے پا ہم باندے آسان مگا خکو ایو پاہ چدہ ایوائی وما انتالیم بجب باراون اتبا دیبان زورا ورہ فذکر بالقرآن من يخاف وعید نپنور کپ قرآن اچالا چغیری گید آزامنا سورت کی اس بات دا خیامت ہو پا امسیلاو باندے سن جدا دنیا ہو چاہتا زکو کذالک الغروب ندارنگی نیستا سراوتن مخیو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم لا توازون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث غيث إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وقال سلاما صوم كريم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرده إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرعه فصكت ابنها وقالت عجوز عقيم قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خدمكم أيها المرسلون قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مهين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء نتد عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قبل قوم فاسقين والسماء بنينا بأيدينا وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم كافرون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سورة الزاريات مكي سورة ده نزول کی وشفیتم پز سورة احقافنا او ترتیب دی سورة کن کی یو پانزوستم ده پس دی سورة احقافنا ربط دی سورة دما سبقا سرا مکی سورة کی اسواد دی قیامت شو ندن تا پاڑی باندی ترقی ورگئی ددی وجنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے ترغیب قرآن کریم تا ندی صورت کی پینزپان دوستمیات کی پاڑی باندی ترقی وذکر فإن ذکر آتن فالمومنین ترقی و قدی صورت کے بما سبقا داوائی صورت اثبات دا قیامت بالترقی علاما سبقا اثبات دا قیامت کئی بترقی سراب ما سبقا خلاصہ صورت اول صورت کی اثبات دا قیامت کئی پشواہد و ارباعو او دلائل اقلیان او زجر نمن گرداری تاو تخلیف ہے او بشارت من گرداوی تا سورت ممتاز دے ببیان دے شواہد و ارباؤں باندے چاہ سالور شواہد پیشکئی بدی سورت کے دا پر زینشتا دارنگ دا سورت ممتاز دے بحکم دا اللہ شففرو الاللہ مخلوق تو ادا شئی اللہ تا ففرو الاللہ اول شواہد ارباؤں پیشکئی والزاريات ذروا شاید یا نستنگیا شعو لرپا نستنو بانده سلائے راشی سیزن حضوری دویم فالعاملات وقرا شاید یا اوچه اتا انگیو ورعزی ويدرا بود لرا ادرم فالجاريات يسرا شهد يغدلون كيشتاي باسان ديا كيشتاي روانوا جاريات غد غد كيشتاي فالمقاسمات امرا تصفت ملائكو فالمقاسمات امرا شهد يا تقسيم كون كي حكم دا الله لرا چ الله ورته حکم کوي او دایغه تقسیم یو کوي انما تؤذن الصادق بشغا چې تاسو وعده کیږي رښتیا ده او قیامت واږي کیږي دې و سما ذات الحقوق شاهد اسمان جالي دار ذات الحقوق جالي دار سره چې شپه بره ګوري په تور تیار کې نلاستوری دائی پدائی باندی امینس کے تیاری لگا سنچ جالائی کپڑائی اپائی کے مینس کی سوری یو جالی دار یا خاوند خائست وَسَمَعِ ذَاتِ الْحُبُو شَاهِدِ اَسْمَانَ اَذَاتِ الْحُبُو خَائِسْتَ اِنَّا قُلَ فِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ یا اِتَاسُ پِوِنَا مُخْتَلِفَ کے يُعْفَا قُوَانُ مَنُ فِكَ یو مانا یو فاقوانو ورلشی دے قرآن کریم نا من او فکان هر حسود جو ورلشی دے تابدار آئے دے پیغمبر نا سر پیغمبر پاک تابدار نے کہی نو اگا قرآن تا نکی نی قرآن لنے راجی ورلشی دے قرآن نا من او فکان هر حسود جو ورلشی دے تابدار آئے دے پیغمبر نا یا یو فرقوانو هر ولشید تابدارای دا پیغمبرنا من افکا هر اصول دا چگوار ولشید دیننا تو دیننا واری دا هر پیغمبر تابداری بیان کئی یا یو فرقوانو هر ولشید قیامتنا من افکا هر اصول دا چگوار ولشید تابدارای دا پیغمبرنا نتے بیا قیامت نمانی قتل الخراسون پلانا دکلیشی اپا ایمانا اللذین هم بی غمرت انسانونا گسان چاید ایمانست آئی که پری خودون کی قرآن لرا یسالون ایان یوم الدین تبوس کرے کلا بیرد قیامت قیامت ہوئی کلا دیسترائی قیامت را دی قیامت را دی یوم هم علم ماری افتنون نو پاگا رو بانج بیش دیوا پولوک کی موازب کرشی ایا مجیوف تنو یوازبون زوکو فتنا تاکو موازب کرشی و سکیو سزا دانا گنستاسو دانا دیشو تاسو پاگی بانج تلوار کولا ستاوی قیامت بکری قیامت بکری امنا المتقی نبی جنماتی وان یونی اکینا المتقیان با باغنو چنو کی آخری نما تاهم را قوم آستون کی بایی آنگا چوار کریمی دیل الرابط دائیو اولو دیل مخید دینا محسنین مو نمو احیدین نیکانو کانو تلیل من اللیل مایا جاون اولو دیل لگ دشپین آخ لگ ان کی آغا حوت احسان ویلو وفینا رسول اللہ یکلو کتاب ہو اذا استسقبل من مشرقین المغاجعو منکہ پیغمبر دا اللہ کتاب لولی وفینا رسول اللہ یدلو کتابو اذا استسقبل من مشرقین المغاجعو کلز مشرقان پراتیر اور اخبر الخون پیدران شویر آخذین اما آتاهم ربهم اوستن کی بیا کانو قلیلا من اللہ مایا جاؤن او دای لگ دشپین آخ لگا اونگی یا ما زائد دے یا ما موصول دے یا حدا قیقانو قلیل من اللیل مایا جنو دے لگ دشپین آخ لگا اونگی و بلا سار ہم یصف رنبون سبا کے دای بخنا وقتن کیو دا اللہ ما او معلوم دے کے حقو دا پارا وقتن کیو دا نو وقتن کیو وفی الارض آیاتو للمقنین او زمکا کی دلائل دی دی بارد یقین کرنگو وديا موسى کوم په نو شنو تاسو کې فلا تبصرون تاسو نو ګورې ځان ته ځان ته ګورې الله تاکي دلایل پیدا کړی دا پوزر له چا ورکړا دا خلونو له چا ورکړا دا وګونه له ما شنو له چا ورکړې ځان ته ګورې وفي السماء رزقكم وما توعدون او اسمان کې سامان د رزق تاسو دې او چې تاسو روا د ګل شي دا د عیسی علی السلام یو کول دې چې هغه یې جامې رزق کوم په سماء فإن قلب الرجل عندك فيه والرزق د اسمان والله څخه وګڼي زکات بندا زړه اوای کی چې کوم ځای خزانه پروت دی جیب کې پیسې نه جیب ته وروسته خیالي موبایل چې پیسې نه وروسته وتا خیالي زړه ته هغه خیال کوي چې ته نه وړي نه وروسته موبایل ټول مړو کی دا خیال ساتل پکاري هغه ځان ته خیال ساتي زان تاو گورا تاکی دلائل دیس ترگی درگڑی دی کنا گورا وفی آن رزقم والا تبصیرون نفسو نستاسو کی دلائل دیو تاسو نمی نئی زان لرا وفی سمائے رزقم ما توعدون عیسیٰ علیہ السلام وی رزق دا اسمان نو گرئی زکر سڑی زرد خزانی سرئی مجھے تا رزق دبار نو گرن زرد اند اللہ سر تڑلئی فورب سمائی والاردیو قسمی برد آسمان وزمکے دا قیامت رشتیاد پشاند آلی چه تاسو خبری کوئیو سنچ پانی دی اکیم دیجنا خبری میں اکڑی دا سی قیامت حالا تاک آدیس لیوی ابراہیم المکرمین پتائی سرارا گلے تاتا حلب مانا لکھا پتائی سرارا گلے تاتا بیاند مرمن ہوگا ابراہیم نے سلامی زیت مندو کلا چه داخل شو بدو بانده وی دی السلام علیکم وی ابراهیم علیه السلام علیکم السلام قوم من کرون تاسو ایکون ناسا فرای الالهین رای خلالتا فجا بیل انسامین راتو کبسخی سرو بانده گرل دی سمین اما خیلی حدیث یعنی سرو سخیو کتو او ریتی گوار لگانا چه تشو ڈکوانے او گوتا فقر ربو ایلے انونی زی گدیلا را دیتا کالا لاتا گلونو اولی نخرا ایتاسو ویرمانو روڑای نخوڑا فاو جیسا ننو خیفا انو پٹکڑا دینی ایراز مکی ویورد دینی آرے گا و بشر روگی غلامین علیم او زیر ایوار گدلا پالک پو بانده فاق برا دمرا دوگی سرا دمرا لا خزر دو پتیز آئی که اندری جاکی خواکی خودا فساکا دو جانو تاسو ورگتا نیلا خزر دا عدد دے چناشا خبرا واولی یا ناشنا سشیوی نی در تا نیلا وی خوری منگلا چتا دی ایا پوزی لگو تا وی خوری منگلا کمزا ایکی دی وی منگلا دا چتا دی رساکا دو جا وقالت عجوزن اکیم اویز من گدا شاندا قالو کذالک انو انت فرشتو دارنگ بیت ویلی رشتا انو ویل اکیم العلیم شاند عزیز اللہ حکمت والا اکوا قالا فما خبکم ایو المرسلون ابراہیم علیہ السلام صدیار زاسو علیک رسول ہویا غیو منګا لګل شو کوم مجرمان ته بار جوړ په دای باندې کانی یوټی کړو نشاندار وي په دې راستا باندې د بار د مشرکینو هغه کانی په اور فاخرج نام من کان بیا من المؤمنین خل مګا سوک چې په دې کې مؤمنان نه او موږ مګا په دې کې به له کوم مسلمانان نه او پر خدا مګا په دې کې نه ښه دپارو دا کسانو چهری کی دا آسان دردن اکنا چنن اغای تاریخ بوری وفی موسیٰ بارد موسیٰ علیہ السلام کنن خدا کلا چلے کرے منگا دلالا پھر خونتا بسلطان موگن بوجزہ خیارا فتو اللہ برکنی واوخ دا فرعون برکنی دب مندان ان رکنی یعنی دا وصول دا ایمان نا فرعون واوخ تا ان رکنی دا وصول دا ایمان نا دا ربن دا ایمان نا دا وصول دا ایمان نا یو مانا دا دیم دب مانا دا ما فتولا برکنی نو آوتا ما رکنی سرد آرکان مددو حجدان اکا مزیران مزیران تنجیران چوو فتولا برکنی وقت سرد آخر آرکان حجد چکم آرکان شیطانانو حقی سرد آخر حجد اکا مزیران مزیرانو وقال صاحب نو مجنون او بیده دا جادو کرده و لیوانه او لی ترقی یا او لی شکر فاقرده و جنوده و نونی همگه دلالا کرده دلالا نوگه گم دریاب که وو مونیم او ده غم جنو وفی آجنو برد آدیانو کن خواه کلا چولی که من بدهی بانده باک بیخیرا نی پی خودی او شیچراته و پاگی بانده مگر گردو گے دے لرا کرنیم پشاندی رو باندے وفی سمودا بارد سمودیانو کے نخدا تاریخ نکر گئی قرآن چوکو را تاریخ دے پخوانو اس قیم اللہ ان کلا چوڑے لشو دیتا سکوا لیتا لیا او افتا ندائینا فرمانی اگرا دا حکم در عبد دائی نونی و دائی در اچھے دے و دائی کتنو فما سلطان من قیام نتوان نلارد ادردو وما کانو منتصرین انو دی بدلا غستن کی او قوم دنو علیہ السلام مخیر دینا انہم کانو کو من فاسقین دیو قوم فاسقان وسما بنینا بیا دلیل اخلی اسمان جو رکڑے منگا دیوا پخور قدرات باندے وَإِنَّا لَمُسْيُونَ اَوْ مُنَا تُعَنْ لَهُمْ كِيُوْ دِينَ رَا وَسَطْرَا اُسْتُنْ كِيُوْ یعنی مُنَا لَهُمْ اِقْرِوَ اَوْ مُنَا تُعَنْ وَطَاقَتْ بِشْتَي وَالْأَرْضَ فَرَسْنَا اَزْمُكَا غَرُوْلِيَ مُنَا دِينَا فَنِعْمَ الْمَعِدُونَ مُسَفِسْتَا قُرَهُمْ كِيُوْ رامن اگئی اللہ تا الفرار الاللہ صوفیہ یا اقول لے الفرار الاللہ چھ مخلوق پریدہ و اللہ ترازہ لگا رسالہ خوشہریہ دارنگی اتعارف دارنگی منازل سائرین دے طول ذکر کری ففرر الاللہ رامن اگئی اللہ تا اندہ خدای کتاب تراشا اینی لکم منو نظیر مبین دیم استحال دپارا طرف دا اللہ نا یرا ان کے خیارا اومگر دوئی شرد اللہ نا مددگار بلو زیم استحال دپارا طرف دا اللہ نا یرا ان کے خیارا کذالک مات اللذین قبل ان رسولین دارنگی نیراک دائی کسانو تا جمکی دین سک رسولو مگر وین دی ورته دای صاحب نو مجنون دا چا دغه دی نه هغه ته مې یو کتا ته وې چې چالو شه اته سو بیا دی و سی هغه دې باندې وبلتا په خوانو چې کوم اعتراض کوي اوس نیوم کوي بالون کوم ته اون بل دی کوم سرکاش فتولان مواله دینا فما انت بمنون ته ملامت شه او پانو ورکا پا قرآن یکنن پان پا قرآن فا ازاور که مومنانو تا وما خلق دن جنن انسا اللہ لی آبودون او نن پیدا کریمنگا پیریانو بنیان مگر دا پار دا عبادت او نبالما زین رزق وما ارید ایوت امونو نبالم سے ایمار دو دائر آکی ان اللہ ورزاق ورقوت المتین یکن اللہ ونده ده درد کور کرنده خواهن ده طاقت مضبوط ده متین ده متن ده شاپ پتو ده وی سنچ اغا مضبوطی دارانگی ده ما تذکر مضبوط ده فا اینا للذین ظلمو ذنوبان نویا گنام ده پارد ظالمانو گناهنو دی پشاند گناهنو ده مر گرد دهی فلایا ساج منو تلوار ده نکیو سنچ اغای ده عذاب ورگو ده لبوالکو فویل للذین کفروا هلاکت آگسان لیچ کفر کرو بیومی اللذی وعیتون تغرد تیغم یو عیتون چه دیسر وعد کولشی بیومی اللذی وعیتون تغرد تیغم مخی صورت اندی صورت کے اول کے ویلو پینزم آیات کے انما تو عیتون اللہ صادق آج تاثر وعدہ کی رشتی آجا نتر توئی فغیل اللذین کفرم یومیم اللذین وعدون حلاکت آگا سان لاش کفر کرے درواز دیا خناش دیسر وعدہ کو رشی سورت کے اسواد قیامت بترقی علامہ سبقا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور اتقاف المسور انتورا کے منشور والبیت المامور وستقف المرفوع والبار النجور انا ذابر بدلواقع ما لہو من دافعی یوم تمر سماع مور و تسیر الجبال سیرم بولی یوم ذل مکذبین اللجن فی فضو مرابان یوم یدعون الانر جہنم دان حاضر النار اللتی کنتم لا تکذبون فسرون حاضر آمنتم لا تنظرون اسلام وافس بلو ولا تسبرو سواء علیکم انما تظور ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات ونعیم فاجئين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألقنا من عمل من شيء كلوا امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما اشتهون تنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تعظيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لهم مكرون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب سموم انا كنا من قبل ندور انه يرفع الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر كما تربص به الرب المنون تربصوا فاني ما كنا متربصون ان تامروا باحلامهم هذا ان تامر محلامهم هذا من قبل تامر ان يقولوا تقولوا فلا يؤمنون فلياتوا بحديث مثلهم كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه من فليات مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسال مجرا فهم مغرم مثقلون ام عندهم الغد فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المجيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يرى كسفا من السماء فيقول صحاب مرقوم فذرهم حتى هناك اليوم هو الذي فيه سقول يوم لا يغني عن كيدهم شيء ولا منصرين وإن للذين ظلموا ذنوبا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سورة طور مكي سورة سورة طور مكي سورة فنزول کے شفق او یایم پس ده سوریا سیتینا او ترتیب ده سورتون که دو پنزوستم نمبر ده پس ده سوری زاریاتنا ربط دی سورت ده ما سبق سرا پگن اوجوه باندیده یو دا سمت کی سورت که اسواد ده قیامت یو که پشوائی ده اربعاو سالور سوائد پیپیش کر مدین سورت کی اس بات دا قیامت کئی پشوائد خمسو پینزہ شوائد پیپیش کئی پترکہ سرد ما سبقنا قیامت کی سورت کی وصل اختمیات کی دا اسمان دا جوڑاول ذکر ہو گئے وسما بلینا بی ایدی و انا لموسیون جوڑ کرے ما دے ندی صورت کے روانوں بے امزو ندی صورت کے نحم آیا کہ یوم تمور سما امورا لال بشی اسمان بٹلو باندے ختم بے کما جوڑ کرے ما دے نختموں بے امزو دا انتیازات صورت دا صورت ممتاز دے بیان دے شوائد و خمسو دارنگی دا صورت ممتاز دا بیان دا بیت المامور شاپدی صورت کی ذکر کری دی اول صورت کی نشتا دا وین صورت اسباب ده قیامت بالترقی علا ما سبقا اسباب ده قیامت کئی بترقی صرف ما سبقا او اسباب ده توحید کئی طالبان ادلہ ثلاثہ ذکر کئی دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ اول صورت کے شواہد ذکر کئی وَتُورِ شَاهِدَ وَحِدَ كُوِي تُورِ وَحِدَ كُوِي تُورِ سُرَحِ تُوَحَا پِلَّا سَمَيَاتِ تِرْسُوَا شَا اللَّهُ وَرْتَوِي وَأَنَّا سَعَتَ عَدِيَتُمَ قَدُوا فِيَا لِتُرْزَا كُلُ مَفْسِمْ مِمَا تَسَا قیامت ورازی پیغم موسیٰ علیہ السلام تیوی وَكِتَابٍ مَسْتُورِ او شاید اے کتاب نکلے شوئے فی رق منشور فسیفو خورو ورو کے والبیت المامور شاید اے اسی دنگی بیت مامور بیت مامور اگا مقام چکلو نا دنیا بادا شوئے دا نو اویان ذرا فرشتے اید دنکی یا دا اللہ ہم نو سناوئی وَسَقْبِ الْمَرْبُوَهُ چَدُ چَدْ شُوَهِ وَالْبَحْرِ الْمَزْجُورَهُ دَرِيَابْ بَقْ شُوَهِ اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَا وَاقِي اَكِنُنَا عَذَابْ رَفْسْتَا وَاقِي کی دُنگِ دَ مَا لَهُ مِنْ دَافِلْ نِشْتَ دِلَا سُو دَفَقَ اُنگِ يَوْمَ تَمُورُ سَمَاهُ مَوْرَا کَلَبَئِ او روان بشی خرنا پروانی دو بانده نپدار اسکے فویل للمکذبین و اللہ قد دکر اسکے در اجن اللہ چھ تقذیب کرو دا قیامت اللذین اومی خوزی اللہ بنا دسانو چاہی رو باترو کے لوگے کون کی یوم ایدان الانار جہنم دا دا بدل دے امخ یوم ایزننا آور اللہ چھ دکڑی بور کنیشی جاننو ورد جانن تا دکڑا ویلی بشی دیتا دا اور آگا دے چھ تانسو پاگی باندی تقزیب کو آجا جاتو گے اما انتم لا تب سرونی آتا سنوی نہیں دیلا دند شیدی دانو کا صبر کوئی ہو کا صبر نو کوئی ہو برابر دے تانسو باندی بیشک اسس آور کنیشی تانسو لا داو آمن چھ تانسو کو آگی لا یګین نو تا کې هم د باغونو نعمتونو کې او میو کې فاګی نه نه زړه ستون کې ویلو باغ باندې چې ورګړي دې ځان راځي دی او بسا دې ویلو راځي دا ځان جان نه کوو وسو ونیا نو خو یې اوس کې مبارک دي چې تاسو له ودا ته نه نه یو ما ګوندون طالب په سوداوي چې تاسو په دایو متقین علا سرور مصروفا ڈڈے لگے ان کی وئی با تختون بانی چی سب سب براتی وزوجتنا ہم بحورنین یا غائب حکومنگا دائی سراحوری غٹ استر کو خاوندانی حینن غٹ استر کو خاوندان سے کہ خائص پستر کو کی والذین آمنوا تباتن ذریتهم اواغ سان چلی ایمان راورے دے او تاکی شود دی اولاد دی بسو دی ایمان یو غیب کمنا دیم شران سرا اولاد دی سمت اب دپلار پینزل درجی دی غیب اولا پینزل درجی ورکم وما لکنا من عملی من شعو او کم بنکو دی پلاران لے دامن دی انس شعو دانچ دی پینز درجی دپلار پینزل سر دپلار نوالا پینزوالا ملس بوارشی لسن دا سنا دپلار با پینزوالا درجیه بنا کرنیگی زوی دبوالا درجیه لس زیادکم دپلار سرده اوزائکم دا درجیه والا بسور کئی دا پا سبب دا اتباع دپلار شپلار این ایک سرهو اوز دین کار کر زیه دپلار پا نشکتم لاؤ او دا پلار تابداری ہوکا اوکا دا پلار مقام تا نرسی زبو اللہ درجہ ورکم او دا پلار مقام تا بیو رسول اتباع الاباء که گناوی نو بیا درجه او دے ورکی اتباع الابا پنیکو آمالو کے پشریعت کے پدین کے پاگی درجه ملائی گی اتباع الابا خلاف دو دینو خلاف دو قرآن سوات اغم آروالا اور اتباع الابا چکر اپلار نیک سرے ہو اوزی پاگلار ہو اغلا بزر جوار کما الحقنا بین ذریتا هم یو زائب کمنا تیسرا اولاد دیو او کم بنو کو تیسرا دا من دی نسشن هر یو تن پاگبانی چکڑی دی گانا دے هر سو گفنا عمل ذمہ دار دے اگر چه ذریع عمل دے دورا نو واللہ بے اپلار سر برابر کی واندت نا هم بے فاگیا دن اور وګومو نه ویلم نیو ولان نیو ما شونه وګخه دا مې چې دی غاړي یا تمازو نه بیا کاسانه جنگې وی په دې کې کاسو لرا یا تمازو نه بیا کاسان جنگې وی په دې کې کاسو لرا دنیا کې شرابيان یو ځای ودرې درو نیو شراب ګلاسو د شراب او بل سره شراب به او بل داسې جوړ او به جنگول ابیا به اوس کله ایوه شراب سکل دای واغه کاسه ډکه ډکه یتنا زو نبی آ کاسن جنگي به بدی کی کاسو مرا لا لون بیا ولا تاسم نو بدی کی بزا خبرا ها لا مسما فی الوه استره والے او بنو سی مونتا بدی کی استره والے نو مانا دا لا لون بیا نوې بده کې ستړي واره ولا تاسو مو نه افغان بده خبره افغان بنی یو په دنیا کې یو مکاله کله سړی خپاشو ویا تو ظالم غلمان له مو ګرځي په دې باندې لکان دې پارا دنیا کې وکاله کله سړی خپاشو چې زسه کومه داخله ځکې ویره چې دا کله وته پریزما نو کله وی پرهوت چې بل تاله دی آوازه غو انسانانو وی دی کلی کې نو سم دی کول کلی کې نو سم او زه دې د زور اور د غوبل کلی کې نو سم او کاني په کې نشته په سينو کې شنه ټول شنه کاني دي او کاني ورول او ما وشتل کلی کې نو سم نو ای وره بچو سپینګیر پلاو د لاس او نی صحیح زی چرته ملار شو په دې آ کلی کې نه اوسو او ام دنا هم په فاکه اته ولا هم ما شون یا تما زو نه بیا کا سن جنگ ای وره په دې کې کا شو مرا د دنیا کې بشراب یانو دا غیره نمونه کولم کاسی به اگا گلاسو نا بیو جنگول تبا سو جنگی مڑا لا لاؤن بیئے ولا افیاء ولا تازیم نبی بدے کے بدا خبرا ستڑے والے انخ افغان دنیا کی خوبا سڑے ستڑے شو ہم تے ستڑے پیشتے ویعتو فعالیم علمان اللہم او گردی باپ دائیبانی علکان دائید پارا علمان الگانزگا لگ پا خدمت کی تکڑی ہو کاننم لعلوم مگنون تبوائیگی دا ملغلوی صدر شوی دا صفا سترا بای دا با امنی ہو چه پلستونی پودا چاکے پلستون ہوا کاکی پا پودا نا نا دا با ام بکنی ہو ویا دو علیم غلمان اللہم کاننم لعلوم مگنون تبو آئی گی ایرامل غلوی دی صدر شوئے واج بلا باز انگلا بازی اتسالون او مخامل بشی بازو دی بازو باندے تپوس کونگی بی دیو بلنا جنت کے بنا سے یو بلنا با تپوس گئیو قابو انا کننا قبل بیا لنا مشرکین نمو آئی جئیو امنا پفائی ریتون کی دخال کننا چ خلق براتل موږ یې دوی چې سبا کوي سبا نه کوي یا قالوا اننا كنا قبل بيامنا مشرقين وموائنجين ومن قبل خواهرين دونكي ذو ديوراسنا چه اللہ بمن سرسا کہی فمن اللہ علینا نحسانو کا اللہ بمن باندے اویس آدم من از عذاب کرننا اننا کننا من قبل ندوہو ومن دا پخوا چرا مجد کو من دا اللہ لرا اننا کننا من قبل ندوہو ومن دا چرا مجد کو ومن دا اللہ لرا کلچ مخلوق بچک والے سخیر آمد اچھے چا بھئی پیر باب اپنے کار آمد اچھے چا بھئی میں ازوان را مدد چھے من دغا چگا والی وا اللہ را مدد چھے اننا کننا من قبل ندو ہو امنا بخواچ را مدد کو اللہ لرا اننا والبر وحیم شانداز ددا اللہ نرمی کنگ مہربانا اننا والبر وحیم کلچ مخلوق ببل چاہتا چگے والی من دغا آواز کرو اللہ را مدد چھے اِنَّا وَالْبَرُ وَحِيمُ وَحْوَادِ اِسَانْ خَوِنْدُ مِعْرَبَانَا سورہ خواجہ مسئلہ ازمون نصیب کرے گا مخلوق بس آختاو احمد لے ایسا نصیب کرے دخلائی کتاب تناسو اوچھے باو موالے فَذَكِّرْ بَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِينَ نُپان ورکان نیت پا نعمت رب ستابان تر ویتیاں نلیوانے ہم یقولون شاعرون اس ام زجر ورکی آیا وائی دے دے شاعر دے انتظار کرمو بدبان دا وادسو نظمانے سریا لیوانے بشی خل طرف بسو جل دوا انتظار کوئی زمتاو سرا دے انتظار کنگو نمد انجام ہم تامرم احلامون بہذا آیا حکم کئی دیتا خوبون دلائی پتی باندے ہم ان کو منتاہون یا دیئی کم سرکش ہم یقونون تقوید ہو یا وائی دے جور کدے در نبی علیہ السلام نظام بلک دے ایمان نراری فلیات بیا دی زمیس لے مرادی یو بیان پشاند دے قرآن کی لے رشتی دے ہم خلی کن من غیر شئین آیا دے پیدا کرشوی دی بیل خالقنا یا من غیر شئین بید سشینا چھدی سر بحساب کتاب نکی گی ہم ممن خالق کنیا دے دی پیدا کرنگی مخلوقات لارا یا پیدا کری ام خلقو سماوات والارد یا دئی پیدا کری اسمان نوز رکی بلگی یقین نکی یا دئی سقاق زانی در افسرا دی ام امر موسیٰ تیرون یا دیدے نگاہ بان ام لنس اللہ منیاستو دئی کرا پور آئے چه خود دیدے پا آگی کے چه اسمان توقی چه خود کی چه اللہ سوئی ہے فَلْيَعْتِ مُسْتَمِعُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ نُرَادِ لِيَا وَكِ خُتُنْ كَيْتَئِيَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ بَدَلِيخِ عَرَبَانِ هَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ آیا اللہ لردی بنا او تاسو لدی زامن ستوائی دا ملائک دا اللہ لردی رد کئی پر مسلکین بالملائکا ام تاسالو ام اجرانی اخوالت او دین سا اجر نو دائی دید بوجھ جاگے ندران شوی اولی تاک سا خوکتی دی پڑی بیان ام اندہ ممو غیبو یا دائی جاگر علم غیب ملے لکی اگے لارا یا موری دونا کہدانیا دائی را دگے جو تدبیر ستا خلاف نوانا کسان جو کفر کردے ممو مکی دونا دائی سر تدبیر کردے شوی دے چه اللہ بولا عذاب قبر ورکی ام لون الہم غیر اللہ صدی جرہ الہ بغیر دا اللہ نا نپاد دے اللہ دارما چھدی شرکان گئی دے اللہ سرا وینیرہو کس ون من سمائے ساکتا او گرمینی لے دے آسمان نے اوٹو اٹھا راپ رو تم کی دے بان دے رازی موجز رازی یا کنو صحاب امر کنو آئی بے لے دے وریل تے جختا شوئے دی پسوڑ دا سے مواروالی شوئے دے کہ دا آسمان میں او ٹوٹا را روانے چی او اگے میں چلی او دیجلا قرآن دیشتا ہے دو دا ملا وریا دے ویشوئے آسمان گرڑی گی فَذَرُ مَعْتَائِ اُلَاقُ يَوْمَ اُمُ الَّذِي نُقْرِدَ دَي لَرَا تَرْدِي جُمْقَا مُشِي دَرَوْدِ دَيَانَ سَرَا چَهِجِبَ بِيُوشَ اَقْرَيشِي آرَا رَزِ سَرَا بَدَلْ دَيَوْمَا لا یونی اغم کہدون سے آچے بائے فائدہ بارد کی دین تدبیر دین سے اونے بردہ انداد اکریشی او یکن ان میں پاردائے کسان مجھے ظلم نکڑ دے عذاب دے دون ازالکان مخید دیلوی عذاب نا ولیکن ایسر اللہ علمو لیکن ایسر دین کوئی عذاب ان دون ازالک عذاب اقسمات عذاب قبر وَاسْبِرْ لِحُمِّ رَبِّكَ آنُو صَبَرْ كَوْ فِيْسَلِ دِرَبْ سَاتَا او تو زمان به حفاظت پاکی بیانو دا اللہ پستانی رب ستابان لگیا کلچ پاسی دا مجلسنا تکون دا مجلسنا پاسی سبحانک اللہم و بحمدک و رسول اللہ علیہ اللہم تا استغفر کو اکی بھولے وَمِنَ اللَّهِ فَسَبِّهُ او اسمینا پاکی بیانو دا اللہ و ادبار النجوم اپو وقت فنا کی دو دستوروں کے چستوری ختمی سباخی جی دا اللہ حمد و سماوان سورت کے اسمات قیامت بترکی علامہ سبقہ مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنَّمَا هُوَ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَبِيَدِهِ الْفُلْكُ وَلَازِمَ جَنَاحَ تَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا يُوحَى مَا كَذَّبَ فُؤَادُ مَا رَأَىٰ فَتُمَارِنُهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ الْأُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى سِدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا يَلْبَثُ الْمَطْوَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ لَكُمْ وَالذَّكَرَ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ الْعِزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَنَتُمُ وَأَنْتُمْ أَبَاؤُكُمْ أَنذِرُ لَا بَيَانُ سُلْطَانٍ إِنَّ تَدْعُونَ لَهُ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمَعُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ فأعرض من تولى ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكل أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وعلى بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدرى عند علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأكما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تذر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ومسى يوسف إلى أصل جزاه الجزاء له فوأنهما إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وبكى وأنه أمات وحيا وأنه خلق الزوج الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن علي نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب شعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمعتفقة هو فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من عند من النذر الأولى أزفت الأزفة الأزرع من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتزهقون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدون لله واعبدون سورة النجم مكي سورة نزول کے درویشتم پس سورہ اخلاص نا او ترتیب دے سورتنوں کے درے پانچ وستم نمبر دے پس سورہ تویر نا ربط دی سورت دما سبق سرا مرک سورت ختم کر پن نجم باندی و ادبار النجوم او دا سورت شروع کر پن نجم باندی و النجم اذا ہوا دیو حجنے اور پسیرارو یا مخی صورت کے استعزاو آپ پیغمبر پورد مشرکین ہو چھ مشرکین پیغمبر پاک پورے استعزاو اٹھو کے کوئے ندی صورت کے اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو حجنے اور پسیرارو یا مخی صورت ختم کر پر تسبیح باندے او تحمید باندے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ هِنَ تَقُونَ ندی صورت کے رب دا شرک کئی نفد شفاعت قاریہ کئی چھا اللہ پاک دے استائن دا اللہ دا نو دا اللہ نا بزور سو خلاصون والا نشتا امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پرد دا مشرکین و اردیہ و سماگیہ و چاچ پزمکا کے آلیان یولیو او چاچ پاسمان کے آلیان یولیو بغیر دا اللہ نا اگر دوالو کسونو باندی رد کئی دا سے پبل صورت کی نشتا دارن یہ دا صورت ممتاز دے پر بیان دا صحف سابقہ و باندے انورم گل حجور دی داول صورت نفذ شفاعت قہریہ شپزور دا اللہ نسو خلاصون والا نشتا خلاصہ صورت صورت جو اسے دے اولا ایسا تر اطلس میاد پورے او بدی کی اس بات رسالت جناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوراد شرکو یا درم ایسا تراخرہ او بائی کے رات کئی پدوال او قسم دو مشرکین ہو چاچے اسمان کے آلے آنی ولی چاچے اسمکہ کے آلے آنی ولی اول صداقت قرآن کریم او دو پیغمبر ونجم اذا ہوا نجم ستوری تاوی نمانا دا او ہوا مانا پتو نمانا دا ونجم اذا ہوا ستوری کلاج پتشی یعنی را کرشی او دیم مانا نجموی چطاعت الکلام تا دا خبر دکلو تا نمانا دا ونجم اذا ہوا شاید قرآن کریم کلاج را کرشو زګه دا کتابت الکلام دې الله کلام دې ټوکړي ټوکړي ونګې زاه شاید ستورې کلا چې را کوچو یا شاید قرآنی کریم کلا چې را کوچو ما ګل صاحب حکم ما غوا نه دې فتا شوې مرګ رستان سو ما غوا او نه پریشان شو دې ځان دې ته وي کاری مشرق تای او دے مغرب تا روانی لار بدل کری غوا غایی دیتا ہوئی چھے دیگوری دیز آئیتا شے دیز آئی او دے گوری آغاز آئیتا نظر پتیر شیال دیگوری مطلب دا نی لار بدل کری او نی نظر بدل کری نی اغا مقصود تا گوری ما ظل صاحب کم ما غوا نو دے خدا شوئے مرگ رستاسو دو مطلب نا وما غوا انو پریشان شوئے دے وما اندر قوانی لہا او خبر نکی دے دا قرخواہشنا انو ایلا وحیو وان دا مگر وحی کولی شدتا علمو شدید القواف دلید دا سخت طاقت والا ظلم باتن خاوند خوشن یا ظلم باتن خاوند حسن فستوانو برابر شدتا ووو بلوفو غلالا وده پکنارو چرتو دا اسمان سم دنا فتدالا دا فتدالا مقدم ده خودنو مقصود واده وزدائی مخیقو اصل کلام داسته سم تدالا فتدانا خودنو مقصود واده مقدم که سم دنا فتدالا بیا را کچه نیز دیشا نبی علیہ السلام تا جبریل امین چواہ رالا نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام خوال رالے فکانا قاب قوسینی او ادنا نشرے پر مقدار دو سرونین دے او ادنا بلکہ دو دینا امنیز دے دو سرونے دو لیندے دا سے اگا لیندی ایدہ غشب چپی رشتو موتا لندو آئی داسی نو یو سر دائی بلی دائی نو دو اندازی دو سرونو دو لندی لکا یو سر دا بل دا عربو با چه زمکا کچکولا نو پا لندو بے کچکولا دار ملک پلا طریقی زمان ملک پا بیتا کچکی پا خواب پا قدمونو کچکولا لس قدم الا شر قدم الا پا کپائلو کی پا ٹوپک باندی کچ گئی لس ٹوپک از مکا شر ٹوپک از مکا په باجوړ کې په تخم باندې کچ کوي یو دړای زمکا دو دړای زمکا چې دړای په تخم ورزيږي یو دړای چې دو دړای ورزيږي دو دړای زار مخته نو عربو لیندی به وغشی لیندی نو پا لینده بے کچکوڑا ہے دو سرونه دو لینده دلد جبریل امین دلد نبی علیہ السلام مانا دا فکانا کابا کاؤسینی شده پا اندازی دو سرونه دو لینده او ادنا بلکه دو دینو نیزده دو ممانا فکانا کابا کاؤسینی شده پا اندازی دو لینده بانده او ادنا بلکه دو دینو نیزده بل ادنا بلکه دینو نیزده سمدلو دا یو لینده دا دو لینده نداز دو لینده پا اندازا حال دی جبریل امین او دلت نبی علیہ السلام یا فکابا کانه فکابا کانه فکابا فکانه کابا کاؤ سینی او ادنا مانا دریما فکانه کابا کاؤ سینی شده پا اندازی دو دو وطرونو دو لینده وطر لینده با داسی نایک بے مزه تارلو پڑے بے تارلو داسی را پڑی تا بے غش ارامو را احکم بے وشتا بے داسی نمتا دو پڑی دو لینده ارامو چه بابرو با کولا من دو یو کبیلی مشر دو بل کبیلی مشر خپل لینده برا آغستا جنگ پا لیندو نو لینده بیراواغسته نو دیم بشر دا لینده او دو دا دوارا بیداسی اوزائی کری چه زمانگا اتفاق را گئی سولا را علا نو چه می اوزائی کری نو پڑی جوا کمیانس کی را گئی وقا بجوخ شوئے اول سوا نو مانا دا فکانا کابا کاؤ سینی او ادنا نو شده پا اندازت دوار دوار پلو دو لینده او ادنا دو دین او نیزده فاوا ایلان دیجیم باوها نوائی اکڑا بندگا اللہ تایا چوائی ارتکڑیو اللہ ما کذب الفوات امارا نو کرو دنکر سرط نبی علیہ السلام حالا چنیدنیو جبریل امین تا اللہ ویلیو جبریل امین نبی علیہ السلام تاوی اتو ما افا تمارو نو ولا میارا آشک و ایتاسو پاہر سبانی چلیدن دی نبی علیہ السلام او بتائی سران لیدن اولی نبی علیہ السلام جبریل امین او غالبیا قدید صدرات المنتحا اندہا جنت المعوا چھ دیسکت جنت المعوا کلیچ پتکا بیر اللہ ما احساسو روی پتوالے ہو ما زال البسر او مطحا نوی کاغی شویس ترگید نبی علیہ السلام او نید حد نتیر شوی او نظر او نئے سترگی کا گیشی ہوئی چگنی بل طرف تے کتنی مانزل لسائے کتو ماما گوا نماز آگر بسر وما تغا نئے کا گیشی سترگی دن نبی علیہ السلام چھتے یو خواہ ادار وغی بل خواہ کتل وما تغا آنے نظر تیر شو دانا چگنی دیتی دا ادار وغا رسائی تا کتل لقد را من آیات ربی الکبرا فتائی سرالی دلو دید دلالو دربیونا افرائیتم اللات والعزان خبرت دلات والعزان ومنات سالس تلخرائد منات رن بلنا رد کئی پاگا مشرکین و ارضیو چپس مکا کے آلیانی ولیو لات منات وزا علاکم الزکر و لئل انسان و اتاس لگنا لنا و اللہ رضی سنانا شتوائی دا ملائک دا اللہ لنا دی زان لزامن وائے اللہ لنا وائے تنکا ازان قسمت انجیزا ندا پتا ہوئے کہ ویشتے دا ظلم شزان لزامن کردے ہیں اللہ لنا انیا اللہ اسمہ انسان میں تموہا نجا مگر مهمه دی تاسو ورنو خودی دی تاسو اصلاسو مشران ندرا لگره اللہ پا دیبانی دلیلو او دی تاکدار نکی مگر دی گمان وانا چه وارد دی زونا ولقد جاون رب ملحدا او دائی سراغ دی تا طرف اترق دی نهدات امل الانسان ما تمنا آشت انسان لاغچ دی خواری نو اللہ لنو دے اختیار دا آخرت دنیا وکم من ملکن فی سماوات او دیر دو ملائکونا برا سمانیوں کے فائدہ نشور کلے شفارت دیئیس چھے رد کئی پاگ چھا چھرے آلی آسمان کنیونی ملائک پاگی جادو کو چھے گورا ملائک لاغی لاز کے اختیار نشتے لا تغنیان لا تغنی شفاعت ان شیعا فائدہ نشور کلے دیئی شفارت چھے مگر پس دائینا چه جازتو کیا اللہ چاہتا چه خورشید اللہ ویرزا او رضای اللہ دزن بٹو گیتو انہا لذن اللہ امیو بالآخرہ یکننا اگسان چگئی نمانی قیامت نمونہ کی ملائی بتا نمونہ دل جنہ کو داوی جنہ کائی دی وما لن بھی من علمین او نشے دیزا بدبان سیلم تابین لی مگر دو گمان او یکنان گمان فائدن شور کل مقابل حاکین شے فارد امن تو اللہ نمکوارو دار چانا چگو آوری دے آنفکرنا زمان کتابنا ولن ارد الا الحیات الدنیا ایرا دینوا مگر دجون دنیا دنیا پسیش قرآن پرے خود ذالکا مبلغ من العلم ندا انتحاد زید علم و دنیا پسے منڈی شروع کرے قرآن تینا پاتے شو ان رب اگر آلو بمنزل لان سبیلی اکنو رستا خبو دے پانا چاچے خطا شد لارد اللہ نا او دا اللہ خبو دے پانا چاچے لارون دا وللہ امہر سماوات و ما فی الارد اللہ رو اختیار دے دا اچھی بردیو آچک کتا لیجی اللہ دینا ساہو بما آمینو میرے پار جو بدلے کیا نا کسان ہوتا چاہی بد عمل کرے پس ادا اچھ دی عمل کرے وہ اور بدلے کیا کسان پا آسنو چاہی نیکی گروا بالحسنا پا جنت اللذین اتنگون کبائر الاسم آن کسان چر ایزان سادی شرک اعتقادینا والفعائش اور شرک فیلینا اندبون گناونا والفعائش اتبیعائنا اللہ لمن مگر وسوسی وسوسی زلط راجی پاگی دنی سی اللہ سادی و زمان زلط وسوسی راجی نبی علیہ السلام ورطوی ذالک این ایمان دا اینی ایمان دے دے سمت لبو روان کاندار و شاو کاندار تا غل نزی غل آغا کور تا دی چاہی کس رس پین پراتیو نو آغا زلک شیطان وسوسے ما چاہی چاہی کی ایمان نی اگر پر خودی خل کوئی انگریزان دے خو خلق دے پرو آدھے پاپن دی او غلا نکے ادا نکے ای پر خودی دی آغا زلطا شیطان زی چاہی کی ایمان پروتے خزانہ پراتا را نوائی کی وسوسے ہے چاہیے او چزر پاکی آئی کی وسوسے ہے چاہیے اللہ اللہ محمد مگر وسوسے ان رب کواس المغفرا یقین وابستا فراق بخن والا دے او دیکھ پوئے پتا صبح نہیں کلے چھ پیدا کرے اتاو جسم کے نا او کلا چھ ویتا چھ بچی پگیڑو گے میں اندو کے نظام پاک پاک مکوئی ہے با اللہ خب پوئے پا وچاوانی جگوی پاک چھک متقی ہے اللہ تا معلوم دے او فرا ایتا اللہ دیتا اللہ خبر دا سرینو چگو آوری دے دا قرآن نا و آتا کلیلن ورکر لگو آت دا استرشو آئندہ ویرمو غیب ہو گئی ارانو دسخت علم غیب ہو چھلیو مینی خلا انجام لارا املا میون ابا بما بی صوفی موسیٰ آندلی خبر شکرے شده پا غصبان جب صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیو ہو او پا صحیفو دا ابراہیم علیہ السلام کی وفا چھپڑا والے کرو پا حکم دا اللہ باندی چھ اللہ ہی بچے علال کا چھاڑے پکے خدا اللہ تعذر و عذر و تعذر و رفورا چنبا رئی و بار ہم کے بار دے بلچا والے سلو انسانی اللہ ما سہا او نشت دے انسان لا اللہ ما سہا مگر بدل دا آغس چھدکڑی دی یعنی ایمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی او دا نور اختلاف دے نور وی عمل اغا د غیر اغا فائدہ نور کئی لکا معتزلہ وی اغای انداؤ یہ چې عمل د غیر فائدہ نه ور کوي. نو که یو سړی دی چې تا هغه نه عمره کې هغه ته اجر نه رسي، یو سړی دی تا هغه نه نفل کې هغه ته اجر نه رسي، ته بل څه کې هغه ته اجر نه رسي. ځکه الله صلی الله انسان الا ما سعى، نشته انسان له مگر بدلا د هغه څه چې ده کړی دي، نو خپل عمل بدلوي. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ نے علاوہ نور ہوئی جو صدقات مالیہ بدل فائدہ رسی، لیکن آگا حدیث کی راہ گلی دی، اور دے عبادات بدنیہ فائدہ نرسی، لیکن اللہ صلی اللہ انسان اللہ ما سعا. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ ہوئی چو دے عبادات بدنیہ و مالیہ دوار فائدہ رسی، کته مور اپلار بسے استاد بسے نفل کې دعا کې هغه ته فائدہ رسی، کته خیرات صدقات ورکه هغه ته فائدہ رسی. ودنت جهاد کی وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای د صحیح اطلاق کی په اهم شی او اهم شی د ایمان، نمانا دا نشته انسان لا مگر بدلا د خپل ایمان، و چې ایمان پکې نه یو نو کتا هغه پسې عبادت بدنیه کې او مالیه کې نو فائدہ نه رسی، ایمان نشته. او که ایمان پکې وو نو بیا عبادت بدنیه او مالیه دواړه فائدہ رسی. نو کو مانا دا کې وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نشته د انسان لپاره مگر بدل د خپل ایمان، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، او یقیناً ایمان د زړه چې په ویني دی هغه لرا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، بیا به پوره ورکړی شي پوره به ورکړي دلوا بدله پوره، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، یقیناً رب ستا ته امتحاد دنیا دا دنیا با اللہ ختمی یا وانا الہ ربک المنتحا، ایک انو افستا تو یہ امتحاد للو دنیا با ختم شیط بور سخزی، وانا اوازا کواب کا او دا اللہ چھے دیکھ خوش آزیدہ ولی او دیکھ امرہ ولی اصا کا خاندائی بندہ لرا جڑائی بندہ لرا سمتا ہو خوشالی راولی او غم راولی وانو وامات و آیا، او دا اللہ چه دید مرگ راولی او جن راولی، او دی اللہ پیدا کری جوڑی نار جاو زمان دی او ساس کی نگر چه بردو لیشی، وانا لی نشت الاخرا، او یقینم بدی اللہ بانده پورتا کولی او دل بیا، وانو وانا و اخنا، او دا اللہ بے پروارا ہو بے پروائی دا ہوئی او خوالی دا ہوئی سو بے پروائی کی مال والا ورگی پچا غربت را ہوئی، وانو ورب شعرا او دا اللہ چھے دے مالک دشارا ستوری رد پاگا چاچے اسمان کیا لیا نیولو دستور عبادت کو، وانو ورب شعرا وانو اللہ گادنی اوگا دی اللہ اللہ کردیا دیانو بنی او سمو دیانو پاتنی شو او قوم دنو علیہ السلامی اللہ کرے پخوا انہو کانو اظلم و آتغا دیو ظالمان اثر کشکے ان کی والمعتفقت آوا او کردیا روڑے شوی حلاک شوی اروڑے شوی فغشا اما غشا نپٹ دی جراز آب سورا نوپٹ والو نو په کومه نه مجون در باندې شک وي او دا دی یوونکی دی یوونکو لنده نو نه اځه فات لا اځه نزي شي قیامت اځه د قیامت نو دی له سلام من دون الله کاشفا نو به دی لا بغیر د الله نو سو پرانی سونګه کاشفا پرانی سونګه اوا مینا اځه لګی دی تا ځکه نو دی بیان تاسو ته چوب کوی او خان دی او جاڑی نا وان تم سامی دونو یہی تاسو کسا خوان وین کی پیغمبر تا چه پیغمبر پورٹو کی کوئی صدق و یا اللہ تا عبادت بیا اللہ سورت کی ترخی و قمان سبقا اس بات قیامت مفکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وانجر رايت الليل هو يطير شهر مستمر مرتقب يتبعه اهواءهم كل وقت مستقر ولقد جاء من الانباء ما فيه زجر حكمة بالغة فما تول النذور فتولى عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر خشى نفسهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم نصر كذبت قبلهم قوم منهم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزور فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فتحنا بار السماء بماء من همير وفجد لك عيون فتق الله ولا عمر قد قدم وحملناه على ذات الله وفدسل تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهم من مدكر فكيف كان عذابي ونزر ولقد سمع القرآن لذلك فهم من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزر إنا رسلنا عليهم ريحا سرسرا في الناس مستجد تنزل الناس كأنهم أعجاز نهر المقاير فكيف كان عذابي ونزر ولقد سمع القرآن الذي فهم من مدكر كذرف مدب النظر فقالوا يا بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وعسور أعوك يا ذكر عليهم من بيننا بني كذاب نشر سيغلب العالم من الكذاب نشر إنا مرسل ما قد فتنة الله فارتقبوا مصفر ونبئهم من الماء قسمة بينهم كل شر محتضر فنادى صاحبا فتعطى فاقر فكيف كان الراجع ونظر وإنا أرسل العالم شيحة واحدا فكان كاشف المحتضر ولقد يسلم القرآن لذكر فعل من متكير كذبت قوم موت من نجر إنا أرسل العالم حاسبا إلا على موت نجينا بسحر نعمة من عندنا كذلك نزل من شكر ولقد أرنا رغبة شتنا فتمارا في النجر ولقد راهبوه وأرضه في فتمسنا عيونا في ذيق وذاب ونجر ولقد صبا عن بكرة مذاب مستقر فذوق وذاب ونجر ولقد يسلم القرآن لذكر فعل من متكير ولقد جاء آل فرعون النذير كذبوا بآياتنا وقالوا يا فاحتنا مبنى زيد المتهجر أكفاركم خير من أولئكم أنكم براءتم في الظهر أم يكونون نحن جميع منتظر سيهزم الجميع وأن نتفر بالساعة موعود مساعة ودها وأمروا عند المجرمين في ظلال وسور يوم يصابون في النار على وجوههم ذيقوا مس سقر إلا كل شيء خلقنا في القدر وما أمرنا إلا واحدة بالقلم بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فارغ وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة قمر مكي سورة دي نزول كهود يرشم فصل سورة تاريخنا أو ترتيب سورتون كسلور پانس وستم نمبر دي فصل سورة نجمنا رب تدی سورت دما سبقا سرا پگر وجوه باندی دے یو دا چمکی سورت کی اثبات دا قیامت ہو ندی سورت کی ام اثبات دا قیامت کئی تدی دا پارا چی اثبات دا قیامت بیا بیا اوشی یا مکی سورت کی اقسام دا مشرکین ہو اور پاغی باندی را دو چاچے اسمان کے آلے آنی ہوئی ہو چاچے بزمکہ کے آلے آنی ہوئی ہو بغیر دا اللہ نے انپاہی دوار باندے را دو ندیس رب کے انجام دا مشرکین ہو چرا گئی انجام تاو دو چاچے شرکڑے نوگی چرا اللہ سو کو دو سورت ممتاز دے پہ انشقاق القمر باندے چپدی صورت کے انشقاق و رکامر ذکر کرے جس فمائی تو ضائع شروع ہوا دا پبن صورت کی نشتہ دارنگی دا صورت ممتاز دے فدی قول دا اللہ تعالیٰ چھ انہا کل شئن خلقنا ہوں کے قدر من عرشے پا اندازہ پا ہندے پیدا کرے رہے دا پبن صورت کی نجی ذکر کری خلاصہ صورت ہے فدی سورت کے تفصیل دے سورہ نجم اول کے اس بات دا قیامت کئی بیا تسلی ورگئی نبی علیہ السلام لا او تفیفی دنیا بھی او بیا آخر کے بشارت ذکر کئی اول کے اس بات دا قیامت ہو ایک طرف اتساعت و انشق القمر نبی علیہ السلام دا مشرکین ہوئے من بتاو من وفت منتا معجزہ رالا اسفمائی دوایا کا نبی علیہ السلام جبلے بھی قبیس باندے نفن اکل اور دعا اکلا اسفمائی دوزایا شوا اوٹو لوری دا باقی خلق ہوئی چبیا نیم را لے مستونی کے و نیم اپنے دا و سراس بیا لکائی توڑی بس صرف سپمائی دوازایا شروع دا ایدا موجزہ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغدوری دنیا لجلی و دا غواخو اتراب دسات و انشکل کامارو نیزدیش قیامت چودا سپمائیو وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُرِيدُوا زَجْرًا او گومینی دی موجزان دی مخڑای اللہی دیو سر مستمر دا جاتو دی قوی مستمر ہمیشہ قوی مضبوط ہے وائی دیو اقولو وائی دی سر مستمر دا جاتو دی قوی کہ وقت زبور دی تکذیب کد پیغمبر و تابیش دفن و فیالاتو وکل امر مستقر او هر یو کار دوی دنگی بخون منزل باندیره ولقد جاو من الانبائی تایسا راغلی دیتل خبرونا ما فی مرد جارو چاہی کی وراتنا حکمتن بالغتن دا حکمت نبی کتاب دے بالغتن رسی دنگی دے مقصدتا دنگی نبیر فائدہ ورنگ را دیلی ارائیمی انبیاء متوالی دیلی اس فائدہ ورنگ را یا فما دون النظر ما سفامیا سفائدہ ورنگ را دیلی ارائیم کو انبیاء کو اللہ راولی گل دیلی اس فائدہ ورنگ را دیلی ارائیم کو فتو اللہ نمو را دینا یوم یاد دائلا شئن کو اپس کو ریاو ما یاد گا غورا دوچے یاد اتاہیے چھتا آواز وگئی یہ دعوت ورگم گے لاشے انو کو لیوشی سختا خوشا نام سوال ان کو غبر آئی تیستر گئے دائی اسی بدائی گے قبرونا تبو آگی اندام لخان نخوارو آرو گھڑ وڑو آسل جام لخان نسولو نراؤ یسو پیو دیسو کو بلا مقدین ایلت دائی منڈو ان کی بھوی طرف دادا و آسکر ان کی تا اوائی بکا گرانا اوائی امنا سر دادر سختا اثر سختا کذبت قبل ان قوم انو انتا ذکر مکی دینا قوم دنو علیہ السلام فکذبو ابتنا انکا رجنی کزمان باندہ امیدائی دا لیوانے دے وقت جراو رکھنے شوئے داد لیوانے دے مڑا اوارسو کے رٹی فدا رب انو فریادو کبے غمبر اللہ تانی مغلوبن فانتصر چسا کمزور ہے ما سمائے امدادو کا نپرانیستے ابواب سمائے بے ما امونہ میرے پرانیستے منگا دروازی دا اسمان بے ما امونہ میرے انبادا بوتو ایتون کو باندے برنو بشو خوشے وفجر اللہ دو ویونا بے علم نزوگا بچینو باندے یاو دائشو بے حلام رن قد قدر پان اندازا باندی چرا اندازا شویا او سوار کریم منگا دی جرالا ذات الوحی و دوسو بے پاکا وندان اند تختو دمی خونو باندی دکا کشتا ہے کہ دو سی زلگی دلیا تختی یا می خونی تجری بیا یونینات لزم بے فاسد کے جزان لمن کانا کفر بدلا ورگیشو بدلا آغا چاہتا چدائے انکار کریشو حضرت نو علیہ السلام وَلَقَدْ تَرَجْنَا آتَنَا اُبْرِ خُدَ مُنَّ جِلَا نَخِلَا رَا فَانْمِن مُدَّقِن وَاسْتَ سُقْبَنْ نَغُسْتُمْ كَي نُسْرَنْگَا زُمَا صَحَبَ يَرَوِمَ او تائی سرا سانگڑے مُنگا قرآن نے پار دپن نغستو وَاسْتَ سُقْبَنْ نَغُسْتُمْ كَي بیا بیا وئی ما قرآن سان کرے پندر نصیت لا سوچتے چاہا پندر نصیت و آخلی قذبت آدم تقذیب گروا دیانو فکر فکان آغابی و نظر سرنگ زمان زابی ارولو منگارا لگلیو بدائی بانی بات تیس فاغر رضو کیچ بدشوی بدائی آپی ہمیشا تنزیون ناس آچراو کل بے خلق لگو دکوننا کاننو ما جاغ نقل منقائر تا بری گنیا تنی دکا جرور نگی کے منڈا استشوی نگل آغا بیت بدنونی ہوگا فکے فکا نازا گیوانو زنو سنگاو زمان سا بیرولو او بتائی ذرا آسان کڑے منگا قرآن نے پار دو پند اغسطو نواشتے سوک پند اغسطوں کے بیا بیا وی ما آسان کڑے او سوکشتے چاہوے تکینی کل زبت سمود بن نظر تنظیب گئے سمود یادو دا انبیاء علیہ السلام نظر جمعی راڑا لیکن یو پیغمبر تنظیب دا تولو تنظیبو نو اے دیا بند زمن نیا و من دو تابداری اوکو کمنگا دو تابداری اوکو نو من با بدا یو اخیو فی زلال و سور اپ گمرای او دو انتوب کے اول کیا لئی ذکرو اول کیا ذکرو آلئی ممیننا آگو لو نشور پر باند پان بمین زمن کے بل و قذاب نشور بل کتاز در جن شراب تھی سیا لمنو ادم نظر دے چپو بشلی سبا چسو گتر اجن شرار اکی آغا وقت منگاوی انا مرسل انا قد فتنتا منگا لگون کیو کہ لارا امتحان دائج پارا نو انتظار کرد دائج وستا بیر او کلک شکو بیان باندے او خبر کدائی لرا چوبو ویشل شویدی پمیند دائجی کل مشر بن محتضار هر یو وار دو بوتا حاضر شده یو ظلم تاس کئی بل ظلم داس کی فنا دو صاحب امو وازو قدر یخ بل مرگریتا قدار ابن صالف تا فتا آتا فاکار ناسی اگدکرن زخمی گرن خلارا فتا آتا فاکارا ناسی اگدکرن زخمی گرن خلارا فکیفا کان آزابی ون بل مسرنگی زمان صاحب یرولو منگا لیگل امینار صلی اللہ علیہ مسیحت و آئیتا منگا لیگل بدل جانی چکایا وا نشود ای کاشی من محتضر پشاند اگا و خود باڑی باندی اگا باڑا کسی کمزائی کے خالق گوڑی بیزی ادرائی ہو نپاہی کیا گواخت زری زری شوی ولا قدی اصلا القرآن لی ذکرے تاکی زرا سان کرے منگا قرآن نے پار دے پاندے گستو نواشتے سوک پاندے گستو کے تنظیب کرو قوم نبوت علیہ السلام نا انبیاء علیہ السلام انا ارسال نا علیہ محاسفا منگا لگنی اپدائی بانی کانی ورولی اپدائی بانی کانی مگر آل دلوت علیہ السلام نجینا ہم بسحار خلاص کری منگا دی جرا پوہد سبا کی دوازه دوال اگر نجیم انشا کارو دارنگی بدل ارگو منگا آگا چاوتا چاوتا تابداری کرو دا ولکا انظر انبال شناو تای سر یرولی دیز منگا سامنا فتمارا بن نظر نشکو کدی پین بی آلیم و سلام ولکا دراو دو دی مطالب کرو آزمو تلے سر فتمسنا این همو آر اگر منگا سترگی دیزی او ویلو منگو سدئی اصحابو غنو ضرور یرولو ولقد سبا ان بگرتان اصحابو مستقیرو او تائی سرا سبا راگ بدئیوان نسار وقتی عذاب چانیشا و بدئیوان دے فزوکو اصحابی ونو ضرور سکئی زما اصحاب یرولو او تائی سرا سان کرے منگا قرآن نے پار دو پند غستو فان بی مدد کے نواستے سو پند غستو کے ولقد جاء آل فرعون النذر تای سرا راغلی فرعونیان تایر اون کی انبیاء تنزیب ہوگا دی دمو پایا چنو ٹولو باندے نونی ورمن دی لرا پنی ورن زورا ورق ورنتو آلا اکو فارکم خیر منو لائی کم اے مکے والاو آستاس کافر وردی دفع کسانونا تاچی کم مخی تیر شو منگا حلا کردی نوغیو ما لاکولو دی بنا لاکو ام لگم براعتن فی الزبور یاشتے تاصلا براعت اخلاص دل پکتابنو کے ما دائیو دی اجدائی دبسنو ام ام یقولون یا وعیدین ام جنیو منتصر ہے منگا ٹوزر بدلا غصن کیو زرد چکم دوری بشی ڈالا ویولون دورا وابر انشاءاللہ را بلی ساعت موعدون بلکی قیامت لوز دلیو قیامت ادھا و امر رو دیر سخت زیبت و امر رو اتریخ ان المجرمین فی زلال و سور یکن المجرمان بری بکم رای و لیو انتوب کے یوم یسعدون فی النار پا غورت بازنی چراخ کلے بشی پرور کی پمخونو ورد بیلشی زوکو مست ساکار اوسا کئی سکل دے جہنم منگا روشے پیدا کرے دیلر پاندازا وما امرنا الا واحدتن امد حکم زمنگا مگر یو کلم ہن بسر پشان در اب دستر کی باندے حدیث کے راضی کیف آنم و صاحب القرن تجل تک عمل کرنا نبی علیہ السلام و عیسن با خوشحال شما شپیلائی خاون شپیلائی خوڑے کی نویل را انتظار کئیو وَلَا قَضَا لَقْنَا شَاوْمُ تَعِسَرَ اللَّهَ كُرِهِمُنْغَ دَلِ دَدَئِيَ فَعَلْ مِن مُتَقِرْ مَاسْتَ سُوک پَنَّ غُسْتُمْ كَئِ او هر یو شو چکڑ ہے دئی زبا لکھ دے بسائفو کے پھر زبور سائفو کے او هر یو اڑوگے گناہ لو گناہ مستطار ہو لکھ لے شو ہے دے ان المتقین فی جنات و نهر یقین المتقین با بچنو چنو چنو کی فی مقد صدقین اند ملیک مقتدر تا غضائد الاشتیاو کی اند ملیک مقتدر بلی دقا بادشاہ قدرت و علا باندی سورت کی ترقی و پو منصبہ کا مخی بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بسبان والنجم وشجر والجدان والسماء رفعها وزوى الميزان لا تقوى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تهزر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاجئة والنفذات الأقنام والحب ذو الأسط والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من شرشان كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الموشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم النار فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش نتوائمها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاشرات الشرس لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان والجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لما يتلتهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورة الرحمن مدنی سورت دے نزول کے ونوی ستان نے پس سورہ رعد نا او ترتیب دی سورتنو کے پینز پس وستن دے پس سورہ قمر نا ربط دی سورت دما سبق سرا مکی سورت کے عذاب دی مجرمین وی ذکر کر دې صورت کې ایمان د مکرمینو ذکر کوي اشاره دی ته چې الله زګونو عمر کوي الله نعمتونو عمر عليږي څنګه مجرمانی نو غیدا زګونو ور کوي او څنګه نه کاني نو باغی باندې نامونه وسان کوي یا مکه صورت کې توفیق دنیاوی و تفصیلاً ندی سورت کے تفریفی اخروی کے تفصیلاً ندی وجنہ اور پسیرارو سورت امتیاز دادے چپدی کے بیا بیاوی فبیعی آلائی رب گمان تو کذبان دادے امتیازاتو دو سورت ندے داود سورت المبارک فی کل شئن ہو اللہ برکت چون کے بار سے کیا ہو اللہ دے او سورت خلاصہ دری حصے دے سورت ہو سورت دری رکو دے او دری مسئلے اولا رکو دری رکو او دری مسئلے اولا رکو کی ذکر کہی خالق لکل شئن ہو اللہ پیدا کن کے لار سے یو اللہ دے بیا دریم رکو کی تخفیف اخروی اور دریم رکو کی بشارت مومنان اتا خالق دار سے اللہ دے اول رکو کے دریم رکو کی تخفیف اور دریم رکو کی بشارت مومنان اتا سورت کے بیا بیا وی فبیعی آلائی رب گماتو کا زبان یو دیر زلہ اکتی زلہ وی فبیعی آلائی رب گماتو کا زبان دا یو آیت اللہ بیا بیا وی لی رارو دا تقرار ندے بازوی دا تقرار دے کو تقرار ندے دا دہر یو نعمت سر لگی لگتے ہو سڑی دوائے چالکا کپڑی میں اللہ وستی اتظمہ احسان نمانی پیزار میں اللہ وستی اتظمہ احسان نمانی جمعہ تب موتلے ہوئے ستارہ میں اللہ وستی اتظمہ احسان نمانی ملا تا استاس تا مکینوں لے اتظمہ احسان نمانی یہ بھی ہونے نعمتوں کا خیر روی سروائی زمائی احسان نمانی دراصل اللہ یہ احسان ذکر کئی اوہی زمائی احسان نمانی و بیئی آلہ رب کماتو کردیبان نبی علیہ السلام مالا پیریانو خجو عبرا کرو چما غید سور رحمان وی ارما بیئی و بیئی آلہ رب کماتو کردیبان نوی بیئی اللہ مستاپ یو نعمت باندې تکذیب نہ کرو مستاپو نعمتونه منو الله یې شکر ادا کرو فبئی آلائی ربکما تکذبان اول رکوع او پدی کې دا ذکر کوي چې خالق لکل شئ نو الله عام خبره الرحمن مې ربان ذات علم القرآن خود له قرآن و دو طول نعمتون مخی نعمت اغی علم القرآن وی دو پیدایش دو انسان مخی روما نعمت علم القرآن کو دو قرآن نلو نعمت بچرت ای شیخ القرآن اللہ از برحمتون اولی گی وی که اللہ منگ او بخی او په جنت کې ما ته وی چې تصرف واړی نو زه نعمتو د عبادت خو پریږا د دې خوند چې ما ته وی چې تصرف واړی نو زه به توان چې الله جنتیان را تکینو چې زه ته قران وو دې نه وی ته احمد ګوبل سي عبادت خو خپل ځای دی چې هغه نعمت او خوشحالي دکاوه تا قرآن نوائی چکلن قرآن نوائی او قرآن بس که او تو قرآن ٹپ که از اگر تا چکم سرور آجی و خوشحالی گا جی او چکلن نوائی او زورتا کم لزت او مصر آجی داغی پرداش سرے نشی کولے داغی خون دو رئی الرحمن علم القرآن خلق ده ده نعمت نه چرت خبرو سفیان ذکر ویو لو علم الملوک لقتلونا بسیوف که بادشاہان با ده خوان خبر وی من سره ده پتورو جنگو نکلو او نمن نمی ده نعمت آغسته و خواهی ده خوان ننی خبر شوی الرحمن میرا بانزات علم القرآن خود لده قرآن خلق الانسان پیدا کرده انسان علم حل بیان خود لده تا بیان پیدایش ده انسان خبر ده انسان دائی رستو ذکر کرو اول تعلیم ده قرآن لو نعمت الشمس والقمر به حسبان نور از ممائی روان دی پخبلی اندازہ باندے حسبان اندازہ چه اللہ مقرر کری دا وَالنَّجْمُ وَشَجَرُ يَزُّدَانَ وَالنَّجْمُ گَيَا گَانِ وَشَجَرُ وَنِ يَزُّدَانَ تَا بِدَارِ دِ اللَّهِ نجم نمراد گیا واخو شجر اغوونی چراغی اغلرگی تنی تول اللہ تتا بِدَار دی وَسَمَا رَفَعَ اسْمَانِ خُدَي دِلَوَا وَزَا الْمِيزَانِ خُدَي تُولَ دار سا دا پارا تول لے نو دین دا پارا تول نیشتے دا چاچے سا کوئی نو کئی با نا قرآن و سنت تلاوا کتاب و سنت لی سیرا فیون بلو تننا سا فیا ظلم حقی قرآن و سنت زمان کا سوٹائی بھی پدیم خلقو تنگولا فَمِنْهُمْ زَائِمُ الْآخِرَ فِيهِمْ وَمِنْهُمْ جَائِدٌ تَجْوِدَ شَكِّيهِ بعد کارگو اس خیر پکنو بعد لاؤسن شک کے پرات دی وَوَضَى الْمِيزَانَ اِخُدَيَتُ اللَّرَا اللَّهَ تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانُ نُسَرْ قَشِمَكَوْا اِبَتُولْ كَي وَاقِمُ الْوَزْنَ الْقِسْتِ اِدْرُوِتُ اللَّرَا بَإِنصَافُ ولا تخسر الميزان تاوان نکتنه ولا تخسر الميزان او تاوان نکوی بموزن تاوان نک مکوی بموزناتو کی نیزان موزناتو چب اللہ کمی ورکے والارضا وزا حالینا نامی اسمکا ورنی دیلانا دپارد خلقو فدیکی مبیعی اعلائی ربکم انتو قذبان نو بکمیو نیمتون ربان دی دوال در اوائی خلقا لینسان منسان سالن پیدا کرده انسان داو چه خاور ناکل فخار بشان ٹکری او پیدا کرده پیری لرا من مار جم من مار داو رجو را دموگی نا چاگا نوگی کمزای شروع کی یو ختمی گی دا گرد ورد دور دموگی نا دوگی او دور نا فبئی آلائی ربکم انتو قذبان مبکمیو نیمدود ربان دوال در اوگائی تجزیب کوئی نمانی رب المشرقین و رب المغربین رب المشرقین و رب المغربین مبکمیو نیمدود ربان دوال در اوگائی مرجل بحرین التقیان روان کری دو دریا بنام غف کی دیو بل سرا و بینو ما برزخ اللہ بغیان او بنی دیگی دا پردان او ریو بلتا نبکن اونی مجتون در باندی دوال در اوگائی شیخ القرآن اللہ دکر احمد رو بیگی جو وڑوکے ہوں گا چھے نو زبا اسکول نے جب عالم تختائے بستا پا مرگور گول نو شیخو قرآن سے خبر لے رما آغا ظلم ادرسوا او بجم یخ موسمو او جو شیخو قرآن بے اطورا سا شرائے وا نو آبے پسار کرے وا او درس بے کو درس با شروع یو رض عالم ما تو اسو میاد دی چې په طالبانو کې داسې په دروازه راځم چې په دې طالبانو لا وختمه راوونه طالبانو براته لار په کومه براته یو شو چې قرآن سره شړای کې کینا سما چې قرآن باندې لا سوچو شړای راوځي واچو را او سوره رحمان دی چې قرآن د ربي اعلی ربکما تکذبان په کوم نه مېتون درنګ دواله دروځي او په دوی سره طالبانو درس ختم شو زه د تاسو باندې شو غواړم باوا ترخ کی درس ختم شو نو چې کور درالو چې قرآن سره کټ کې کیناستم نو ما ورته وی ما دا پاتیو چې دواله درو وای دواله څو دواله درو وای نو ما ته دې دا پیریانو بنیان کنه پیریانو د خو نه مت مني او بنیانو د خو نه مت مني ما خا خا ځکه ګوره درو کوی په دې یا الله ربکما تو غضبان یخرج من ملو لو المرجان وزی دینا وڑی مل غلوی وغاٹی مل غلوی نبکمیانی مجنو دربانی دوال در اوغائی ولو الجوار المنشاد في البحرك الآلام او دي الله لبا لولوی کشتائی دی جوار اگا چه چمعی ادائی موتا بیڑائی وائیو دی الله لولوی کشتائی دی بدری آب کے کل آلام بشاند غلنو بانده نبکمی آنے میں جنون رب دوار در اوغائی کل من علی آفان او دیم ارکو شروع شوا اپنی کی تفریفی اخروی ہر آگا سوچ دیز مجا باندی دی غفنا کی جن کی دی اپاس بشی زاب درستا چخاوند بزرگاو دی ازاد دین بکرونے میں جن درست دال در اگوائی وار یا اللہ ناو سوچ بر دیو کتا کل یوم نو بھی شان او ہر آواز اللہ پہ جدا حالت کی سنگا حالت دا چیو رو سڑے بادشاہ کی اپلا وزے گدا کی یا رو مالدار کی اپلا وزے خوار کی فبئی آلائی ربکم آنتو قذبان نبکنی آنے مطم ربان دیکلال در اگائی سنفرغ لکم زردچی حساب بھوکم تاسو سرا سنفرغ لکم امام بخاری کا تفسیر کتاب تفسیر کے معنی کہ سنو حاسب لکم زرگی چه صاحب حکم تاو سرا ایو اصفقلان واجوال ادرانو شزانم درم کلے بگناونو بانده فبئی آلائی ربکما تو قذبان یا ما شرل جننی والینس واجوال گیا غطر یانو بنیانو کتاسو توان لرائی چه اتختی دا اطراف دا اسمانو دزمکونا نزیو تختی کنا لا تنبوزونا الا بسلطان نشئی تختی دیتا سو مگر پر زور باندے زورم چلی گی نپا اللہ فبئی آلائی ربکما تو قذبان نبکنی آنے مجنون در باندے دوار در اوگائی یرسلو علیکما شہد من نارن لیکن ایسی پتا سبان شغلے دور ونحا سنو لگے فلا تند سران نبیا بستا سو انداز نکریشی نبکنی آنے مجنون در باندے دوار در اوگائی کلا چونچو اسمان وی ودا تک سور پشان بوزینی باندی دیان بوزینا اغسرا نرائی کپڑی مومتا بوزینا وائیو یا کتابو نتا بخواب اللہ گولا فبئی آل آئی راب کماتو قذبان او سود دیان نمراد اغتی للی نوی بدا وردتن تک سور کدیان پشان تیلو باندی فبئی آلائی ربکما تو قذبان نبکنیانی مطلن در اب دوال در اوگائی پدا راز کی تاکوس بندی شی کولی دو گنا بانداو نو پیرے کل چی جاندن تا گردو نشی بیا با تاکوس نشی کولی فبعی آل آئی ربکو ما تو کذبان پی جاندے بشی مجرمان پا سکو کے اور کلاو کت سن سو آئی ہوتا سوشے سوڈے زونڈے خیر زونڈے فائیو خواہ بن نواسی والا اقدام نیوشی تو زونڈی نا نیوشی تو زونڈی نا زونڈی نا اوزخ پونا نیوله بشی بن نواسی والا اقدام ویچھئی لگا نیوله بشی سر گنڈی او دخبونا خپو سر گنڈی او نیوله شی من جوارو را بادرائی با جرالا ڈب بے جوڑ کدی دائی نوارا ڈب کی بمنگا لامبلو نچنا کمیو با یرندو گیا لکو او بوتا منکو زیدو نمان با پا زورا انیو دخپو دلا شنا یو با دخپونا نیولا و بلد اللہ شن جوٹو با ورکولی مور لازے کتلار لا مور لازے کتلار غرب دو دومین سبو بیشتو فیو خذ بن نواسی والا اقدامو فیو خذ بن نواسی والا اقدامو نیولا بشید سر گندو او دخپونا اتاتا با ورکولی شی اولی بیمیانستا پرستان کے طالبو ما نو دا شیعو دا سنیانو جن شو بر وطن کی نو کوستان نا زمنگا استازانو اغیو نلل نور نو دای وطنی چی بڑایگانو تا بسنو آئی نو دای بجرگنونو قتل سکسانو بڑای را وانا کڑی را جنگو شیعگانو سنیانو اجلی سنیانو جا انتقام بست او بڑای را وانا کڑی را پلارا کی گاڑ ایدرو اگر دخپو اللہ سنوی ہے جوٹی ورکے میانس ترویشتا نسی نو اچرازل رامولیانو ایتا خوصو تاسو ایتا غلط کارو کا تاستا منگویلی تاستا منگویلی یو کوستان ایتو کی شیطانو نیو اگر ایتا ایتا کارخانے خدا ومولی دا کارخانو والے رکوکو ذکر میانس ترویشتا فیو خاض بن نواسی والاقدامو نیولا بشی سر گنبو او دا خپونا قدمونا خپونا فبعی آلائی ربکو ما تو قذبان نبکنو نعمتون اندرا باندی دوار در اوگائی دام نعمتون دی سبا دنیا کی اطاق عذابون او خیل خدام نعمت دے شزانو ساتے یعنی دا سزاگانی بھئی حاضی جہنم اللہ دیو قذب بیا المجرمون با جہنم آیا دے چھ درو در جنتیا گلب دیواز مجرمان یتوفون بین آئے بین حمیم آن گرگول وشید ای پمیند دیکی پمیند گا سخت و گرم بوکی نپکنی آنے موتنو دربان دیگوار در اوگائی ولی من خاف مقام ربی جنتان درے مرکو شو روشوا ہر بدی کے بشارت ہو بپار دار اچاچی عریقی پیشائی درہ دزنا جنتانے دو باغنے دی فبئی آل دو باغنے نیو خواہ برخوا فبئی آل آئے ربکم آنتو قذبان بکنونے مطنود ربان دوار در اگوائی زواتا افنان خواہندان سانگو زواتا افنان فخواہ دے نازم جماعت کے امام و دشیر قرآن مرگرے امو یو بلتا بے بائی بائی وے اغبا تراوی دیر زر کو لے لا علکان بطل اغبا سے تراوی لا شیر قرآن ورطای یورا دے لیتو اے بائی دا تراوی اولی دور زر زر کے اوچو کو بکیایا توا مکورا ویسن ایزوان چی زوا تافنان اللہ اکبر زوا تافنان خاوندان دا سانگو دا ابن جوزی کتاب دا فنون الافنان زواتا افنان خاوندان دا سانگو فبئی آلائی ربکماتو قذبان نو پکنو نعمتونو درب باندی دوال در اوگائی فی ما اینان تجریان نو پتے کہ وہ چھتی میرو آنے نو پکنو نعمتونو درب باندی دوال در اوگائی پتے کہ وہ دہار قسمہ میں ہونے جوڑا جوڑا نو پکنو نعمتونو درب باندی دوال در اوگائی متقین آلہ فرشن بڑا لگ ان کی ویپا چھڑایا نو باندی بطای نوی من استبرک چه دن استر داری روی دکت ویخمونا دن استر خلط خرابی کپڑی جو رئی زاگی باگر دن استر داری خمونی چه بار بلا سنگئی وجن الجنت این دان اٹو لیوانی نزدی نزدی نبکنیانی مدون در باندی دوار در اوگائی فی هن قاسرات ترف او دیکی با دو بنو آلئی دستر کے حسن آج دستر کے بانئی ہے چھپانئی اگدی ہے دستر کے خیستائی قاسرات اتار فی پتی کے وہ اگدو بنو آلئی ہے دستر کے بانئی اگدی یادے مانا فی انہ قاسرات اتار فی دیکھ با بند ان کتنا زری پہ خاوندانو خاوندہ بنیخنی گوری بلچاتا بنو گوری اوزاد خز حسن دے یا انہم قاسرات اترفے دائی سرابا بند ان کتنا زرد خاوندانویو دمرا خیستاوئی چھ خاوندوانتا اوزالی اگوری انو بیا بدل خوانو گوری انہم قاسرات اترفے لن یتنے سننا انسون قبلن ولا جاننے دین صفاتو نبای ما سکڑی دائی لرا باندھا مخکے دزائیناو نپیوی دام دخز صفات دے چا بل چا نیدی دلی بل چا پلاس نیوالے لانی اکنے سننا انسان قبل ہوں والا جان نبای ما سکڑی دائی لرا باندھا مخکے دائیناو نپیوی نپکنے آنے ما جنون در باندھ دوار در اگائی کان نون نلی ها خودو المر جان او دائی وداس خیستائی تبایی دی یاکوت دی امر جان یاکوت تک سوری او مر جان تک سپین دی سور او سپین تی اوزائش پختانوی سور سپین دی سر سپین آیا کان نهن لی یاکوت دی امر جان تبایی دی یاکوت دی امر جان یاد باز خون سور رنگ خوخی سری خزی خوخی او دو باز سپینی خزی خوخی نو دو چاچ سری خزی خوخی سری بای دو چاچ سپینی سپین بای دقا سی خزو لخاوندان کان نو نلی آخودو المر جان تبایی دی آخودی المر جان نو بکنیان امتونو دربان دی دوار درو گوائی ازا خزو لخاوندان خیستی خاوندان لبخزی خیستی خوبار خاوندان لبا اولی دیدی او خضو لبا خاوندان دیر نیدی او اتا امیدی را آگر سراز اتنو چرا آگر اسی کتاب بیر آواب استا لبا چاچ دا عملو کنو اللہ با اللہ اویا حول پا جنت کی ور کئی چاچ دا عملو کنو اللہ با اویا حول پا جنت کی ور کئی یا رضو تا مور وی یا واز اپلار لحولی کئی وی زمان تو کیسو نوی ناوی نن بابا کیو آبا کتاب مخیطونی وی حکایت دے ناوی وی وایا حکایت دی کسائی دا وایا ناوی شو روشو وی کم خزی چی دا عملو کو اللہ بو اللہ پا جنت کی اویا خاوندان ور گئی نموری کو گنو ندا سکو وی توپا تو بزر دیئے بڑا پلاس نپور کیو لارے با ترالا اویا گوری لن یادنے سننا انسان قبلن ولا جان تب ای آلائی ربکما تو قذبان کاننہن لی آخوت والمر جان تب ای آلائی ربکما تو قذبان حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان ندا بدل دے توحید مگر جنت ندا بدل دے نیکائی مگر نیکی انچاز توحید کرنو اغلب جنت ورکیو چا جنے کا عملو کرنو غلب جنت ورکیو فبئی آلائی ربکم موتو قدی باندو نفکر نعمت نوزر باندی دوار درو گائیو من دونی ما جنتانو آفاد دن نور دو باغو ندی نفکر نعمت نوزر باندی دوار درو گائی اگا باغو نا مدحمتان تکتور دیکھ ازا باغ چڑیو گور شی نتوروالے پکی پیدا شی ازګه سوره بیا ډیر مزیداری چې لاندې دی او تا کټه چولې یا بابو ځان ته یې پروتې په دې ا دکان خوره په دې لا رب ما تو کذبان د وګنه نه متونو را باندې ټول درو غایې فی ما هنا من نظحتان او په دې کې وا چې نی فوارهم کې نظحتان فوارهم کې فواری با لگی دریو او دا دبرا بودوری فوارا کیجی با فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان نبکنی آنے مرتنو دربان دی دوار درو گائی دی انسان فطرت اللہ تا معلومو دی انسان دی خوشالائی سی زنے داو چه غوری خیستا خزائی او خیستا زائیو او چینی ده برا نو برا روانی او برا شوڑی یو شوڑاری کئیو او ورسرش نو بوٹی یو او دائی دلان ده ناستی فبئی آلائی رب کماتو قذبان دور صبر بے ترویشت میں روجے فبئی آلائی رب کماتو قذبان فی ما فاگیتو و نحلو و رمان فدیک بمی ایو کجوریو امارو فبئی مخیلان نشئی فبئی آلائی ربکم آتو قذبان نفکنیانے مہتنو ربان دی دوار در اوگائی فدیک بمی ہوئی کجوری و انار نفکنیانے مہتنو ربان دی دوار در اوگائی فی انہ خیراتن دن خیام خوری بیچ بندشوی بیت خیموں کے دپار دا خامندانو نبی علیہ السلام نے شووا او پای کی بنگلہ جوڑا شووا ده ملغلره کی بنگلہ وا خوندی او دا ده انسان فطرت ده نو زروان شون چدا بنگلہ گورم نو ما تپوزو که لمن حازا داز چالا فقیل علی حازا لی عمر نو ما تولی شدا بنگلہ ده عمر ده نبی علیہ السلام وی زلان نڑبا ماوی چه عمر دیر غیرتی دی اصلا چه خپشی زمان کور تاولی بیتا بوسط لی حدیث کی رازی اگرا وقت اینا ہو دا حضرت عمر دستر بلوخ کے روانے شوئے وی آلے کا غار یا رسول اللہ حضرت ستا مقابلہ کی بغیرتی ما بل چاہتا با سخت خبران کو نستا مقابلہ کی بل سخت خبران کم آلے گا آرے یا رسول اللہ حور مقصوراتن فل خیام حور بیچ بندشوی بیت خیموں کے فبئی آلائی ربکم ایتو کذبان داخل زبان گوری شوی بیا داوید کی دی بچہ با اځه دې سره دښمنی شي فبئی آلائی ربکما تکذبان نو په کومه متون ربان دي دوار درو غایې لم یک مسون نه انسان قبل نو به مسخړی دې در باندې مخکې دی دا ولا جانو نو پیری فبئی آلائی ربکما تکذبان نو په کومه متون ربان دي دوار درو غایې متقین آلائی ربن خدرین ڈڑا لگے ان کی وئی پاگا بالختون شنو باندے ڈڑا لگے ان کی وئی پاگا غالی چو شنو باندے آتنا آئے اغفرمنا وحب دلین احسان او بالختون خیستا باندے دا غالی چی بہت اپرتی ہے بالختون وحب دلین احسان او بالختون خیستا فدئی آلائی ربکم آتو کذبان نبکنے انہیں محتن اندرہ باندی دوار درو بائی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت اچھے ان کے دن نم درب ستا یا نم مرات نزات لکه مالی ولوی ولیس الاسم غیر للمسمى لبال البصيره خير علي اسم ذکر شي مرات نزات تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت چې انګه د ذات درښت چې خاوند بزرګا او دی عزت دې سورت دې رکو او درې مسلې مخکې بسم الله الرحمن الرحيم انا وقعت الرقيه لسلوك بها كانت الخافضه الواسعه الزار جت الازرج ومشت الجبال بس فكانت هذا من مسا وكنت مزواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصاب الميمنه واصحاب المشمه ما اصاب المشمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سلت من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موجوده متكئين عليها متقابلون يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكاس من معين لا يشبعون عنها ولا ينجبون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفور العين كامثال الأمور المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها له ولا تعظيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر مخضود وطرح موجود وظل ممدود وماء مسكوت وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنا ونشأ فجعلنا أفكارا وعرفنا قرارا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زموم وحميم وظلم يحموم لا بارد ولا كريم إنه إنهم كانوا قبل ذلك مترفون وكانوا يصرون على الهند العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كلنا الأولون والآخرين لمجنون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الآكلون من شجر من زقوم فمالون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فولا تفيدكم أفرأيتم ما تظنون أنتم تخلقون وأمنا مخالقون نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين لا نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون وأمنا مزارعون لو نشاء إذ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من النزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا يقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لطالب عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراب وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعة فنزول كشفت سلوختم بس سورة طهانا مکی صورت دے او پا ترتیب کے شپک پانچ زورستم پس دے سورہ رحمان نا ربط دی صورت دما سبقا سرا مکی صورت کے تفیف و بشارت ہو مدلتا وقت تفیف و بشارت خی جدا بکلی اذا وقعات الواقعہ یا مخ کی تفریف و بشارت ذکر کر نوہ تفریف بچا لئی یہودا بشارت بچا لئی نوہ دی سورت کے دولسم آیات کے آرائی ذکر کئی جا نہما نتر دولسم پورے وَاصَابُ الْمَشْعَمَا مَا صَابُ الْمَشْعَمَا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ شاہ تفریف بچا لئی بشارت بچا لئی نوغه بدی سورات کې خید دی او جن اور بسې راړو امتیازات د سورات دا سورات ممتاز ده په موږ قیامت چې پدې کې واقعا موږ قیامت ذکر کړي دا په بل کې نشته دارنګه دا سورات ممتاز ده په احوال او اقسام د متقینو باندې چې پدې کې ذکر کړي دی او بل کې دا سي نشته خلاصن صورت داس صورت تتمدر دا صورت رحمان صورت رحمان کی تفریف و بشارت ندین صورت کے دو تفریف و بشارت اگر وقت خی اگر خلق خی جچال تفریف و بشارت دے اول کے اس بات دا قیامت ہو اذا وقات الواقع کلا جوا کی شوا کی گی دن کے کلا جوا کی شی قیامت واقعا نند قیامت دے لیسا لوقتها کاذبا نبی پوا کی گی دن دی کی ترو جنتیا لام بمانا جو فی لیسا لوقتها کاذبا نی فی وقتها کاذبا تون نبری پو آگی کی دوزدی کی درو جنتیا ملان پو مانا دو فیو لیسا لوقتها کاذبا نبری پو آگی کی دوزدی کی درو جنتیا یا نفسن کاذبتن یا نبری پو آگی کی دوزدی کی او نفس درو جنتیا کرونگے چکالا قیامت و آگی شیر سبی بیمانی خافضت الرافعہ کتا گئی گئی او قوم لرا ایجتای دو بل قوم لرا چاچ بد عمل کرو سجین تبزی چاچ نیک عمل کرو الیین تروان دی اذا رجت الارض راجا کلاچ ٹوٹی ٹوٹی اس مجا پر ٹوٹا ٹوٹا کے دو باندی وبسط الجبال بسا او زر زر شی غرنوان پر زر زر کی دو باندی فقامت حبان بسانی بیدا غبار خور شوئے وگنت مزواجن سلاستن ویتاس جوری درے فاسابن منان خلا سوالو اوسل شان خلا سوالا واسابن مشماع دسلا سوالا نصبت شان دید دسلا سوالو سمت لبو چالبا پنیکلا پہ خلاص باندی ام اللہ مور کولشی نیکان بنیانو او چالو آپ گسلاص باندی ام اللہ مور کولشی چاچ نیک عمل کرو پا خلاص چاچ بد عمل کرو پا گسلاص کلو ورا ظاہری در شانا گسلاص بشاتا کئی اخلا ام اللہ مبالی اذا رجت لاو رجا و بسط الجبال بسا فکان دا بام بسا و گنت مزواجن سلاسا فاصحاب المیمنان خلاس والا سبشان دید خلاس والا او گسلاس والا بچان دید گسلاس والا و سابقون سابقون اس بدی خلاس والا کے و سابقون سابقون مخیطون کی اسلام تا مخیبتون کی جنت تا اولائی کلم قربونا دا کسان بیدنی زکانونا اللہ تا فی جنات نائم پا جنتون نعمت دارو کی بیئیو سلطن من الاولین آل پرگے بیدنی بندنونا وقلیب من الاخرین آل لگوی درستانونا علا سرون موزون تینو درون بندنونا دومن سابقاونا رستانونا مراد دومد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا انا سرور موجنتین پاکتنو دلشو باندی بیئیو پاکتنو باندی موجنتین چا بودلشوی تسرو پلخت بودلشوی متقین آلیہا بڑا لگن پدیوانی متقابلین یبنتا بمخام اخناستی یدوب علیم ملدان مخلطون اگرزی باپ دیوانی علکان میشا زوان علکان بی اوغی بخدمت کئیو زکا علک سڑے بخدمت کی تکڑیو بیا کوابی مرابانی کا پجو گنو باندی و بکلا سنو باندی پکو گنو باندی و آباری کا پیانو باندی وکاس ممائین اپکاسو باندی شرابنا لا سر دونانا ولا انزیفونا نب بدخوا کیجی لا سر دونانا نب سر زدی رازی دینا ولا انزیفونا نب بدخوا کیجی زکا پا دنیا کی چھے شراب بیوز کرو زربو تا بد بد کی دو اپسار بیدان دو آغا شرابو کی بدا نیو وفاقیات مما تخیرون او میو بیوت آغا سمچ دیکو خیر ولا میتور مما استهون او وقت مارغانو آغا سمچ دیکو آری وحورنین او غرد غتستر بخارن دانے کامسال اللعنو مکنون فشاندانا ملغمر صدف شروع لگا ملغمر جی سپائی کے پتا پرتائی ہو داختے ہم نہیں ای بدا صفا ست رہی ہے جزان بما کانو یا منون بدلا بورگشی بدلا پاگ سبان نیچ دائی کون لاس مون فیا لگو ولا تاسیما بدی دنیا کے کل کل کور دا خوش آلائی ہے خزہ دا تبی ہے بچے باہر رائی جی نو سو بیو گل غرطی ہے سو ببل گل غرطی ہے نو چا خبرا چی آورے نو خپا کئی با دے او که بل سوگی اگه سارا که ناسته نو خپا کئی با دی نا دابو نیو لا اسمهو نفی یا اللہ خوانو آیا شاعر وی لکاو الناس لیسا یفیدو شیعا سوا الحزیان من قیل وقالی لخلق ملاقات اس فائدہ نور گئی بید قیل وقالنا شفلانی داوی او فلانی داوی دقا بدا اللہ رالی نو فلانی دا سوی فلانی دا سوی لا اسمون فیا لغو ولا تاسیما نبا اوری پا دی که بدا خبرا اونه دا خفگانه گناه سبت دا خفگانی متاسیمی که ذکر کر اللہ قیلن سلامن سلاما مگر ریل بشی سلام سلام بچو سی بچ بچو سی بچ واصحاب الیمین یو قیدا سوالا ما صاحب الیمین نو سخشان دے دے خلصے لینشان دے دے خلاص و علاو فی صدر محدودین پاگا بیرو کی بی بیاز ہو و طلع منزودین بیرو بیاز ہو زکا بیرا چرا کرکنا دا حازمتی زیو تانو فی صدر محدودین پاگا بیرو بیاز ہو کی و طلع منزودین او پاگا کیلو کی چه دیو دبل پاس بی و ظل ممدودین او پاران گت کی سور او گت نو سور خوشتینا نوار شتینا و ظل ممدودین او آران گت و ما ام منصوبین او بفوار کی دون کی نو چه کل ایخ سور او بفوار کی گی دائی بسور اخواندی و فاقیاتین کثیرتین او میوی دیرے کسما کسم میوے پرتی ہے لا مفتوات انو لا ممنوات انو نبی ختمی دونکے او نبی منکی دونکے و فروش مرفوع او خز دنگی دنگی فروش مرفوع خز دنگی دنگی ایدو دنگ مرفوعت مچاتے لیکن دا خز خائص داری دنگوالے دے وی یاوی دو دنگی جنائے خوان کا اجزل دلش یار پترخ کے تخت ہوئی وفرش مربوع او خزر دنگی دنگی انان شاونا انان انشاء منگا پیدا کری دی لرب پیدا کورو فجاننا انان کارانو گرگونی منگا دی لرام سوڑ دخاون دانو گرگونی منگا دی لرب پیغلے اب کارن پیغلے غربان انزل دخاوندانو غربان میندار پخاوندانو اطرابا انزل دخاوندانو داد خزی صفت دے یو چه دنگئی او دیم اب کارن پیغلا او درم غربان مین پخاوندانو چه خز پخاوند مینی نوغ کرد خوشا لئی اطرابا انزل نجم مصر ایو بیبی بزائیو اطرابا منزولی لی اصحاب الیمین دپار دخیلا سوالاو ازگا چه انزولی ملاغی گب برابریو شا اچه اگر بودھائی اگر زائیو باتو کتا بکے دے اخلی اتا بودھائی کریو سلات من الاولینا یو دلوی روم بانونا وسلت من الاخرین او بلا دلوی درستانونا واصحاب الشمال او گسلا سوالا ما صحاب الشمال سبت شاند گسلا سوالاو فی سموم و حمیمین پا گرمی آوا کی او گرمو بوکی بیو و ظلمی احموم او سور بین بوگینا لا بارد و لا کریم نبوی اخ او نبوی ذات زکر لوگی بس سوری انهم کانو قبل ذالک مترفین او دای مخیدین مستی کونکی و کانو سرون علالحنس لازیم او دای چامیش گری بے کولا پا شرک روی باندی گناہ لوی شرک بے کو او حدیث کرا دی چو چا بچے مرش لم یبلغ الحنسا چاوا حنس تعمیر رسیدل انو اللہ با پی جنت ورکی نو دای وای چې بلوغ ته نه رسیدلې چې بلوغ ته نه رسیدلې ماشومی په خو باندې دور نه خپکیږي چې ځلمی ته تر رسیدلې نو سره ته خپشي چې ما دور خواري کړو وا ما په سبق ویلې او ما تربيت کړو هغه ټول خواري وګورا نو په دې سره خپکیږي هیڅ معنا دامه چې بلوغ هیڅ معنا شرک نه کړي لیکن که مشرکی نپاغ سارے نخبا کیی وکانی وصرون علال حنس العظیم ودائی چی امیش گریو اکولا پا شرک لئے باندے وکانو یا خولونا ودائی چی دائی باوی ایضان نتنا وکننا تحابن و ایزاما آئی کلا چی شمونگا مرے او شمونگا خار و بکی آئی منگا بیا پورتا کرسو آئی مشران زمونگا رنبانی وَإِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَكِنَا رُنْبَنِيَ وَرُسْتَنِي جَمَكِي دُنْكِي لَا مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومَ ملاقات در از معلومی تا اگیا تاسو گمراهانو در افتنو لاکنون من شجر من زاکون خلون کی ویدا وند زاکون ندکون کی ویدا دیدا گیڑو لارا فشاربونا لئیم من الحمیم نسکی باپ دیبانی در گرمو بونا جیوی داگا خوالدی بلور بسی بیا گرمو بوس کی فشاری بونا شربل ہیم مسکی وغی پشان نسکنو دو مرضی اخوان دی چگو مسکی او مڑی گینا دی بوند غزی فشاری بونا شربل ہیم حادا نظلهم یوم الدین دامل مستعار دید پرود قیامت نا نو خلق نا گمنا پیدا کری ایتاسو فلاو لا تصدقون مول تصدق نگوی دا قیامت افرا ایتم ما تنن خبر را گئی دا غنا چتاسو منی برزوی آدن تخلقونو نا تاسو جوڑا وی دیلا یا منگئی جوڑا پیدا کرن کیا گیلا را نا نو قدرنا بینا کمول موتا منگا انداز اکڑے بمینس تاسو کی مرگ وما نانو بم مضبوطی نو نیو منگا کمزوری مضبوط چه بلت مخی شی نمان ناسو تخیده نیشی علا انو بدلا انسالا کم پدی خبر آج بدل گرا رستاز ہونتا که ومنشی اگم فی مالا تالیون او پیدا کتا سبرا پا شکل چه تاسو نبوئی گئی پا غیبان دی شکل دا اللہ روان کما ولا جوالم دمن شتلوا لا او تای سرا پیجی تاسو پیدا شوند نیلرا فلولا تذکرونو دنیا دوی دینرا ونی پنخ لئیو افرا ایتم ما تعرفون نوایا خبر ای تاسو دا سمجھ تاسو کرو اند کوئیو اندن تذرونو تاسو زرگنو دیلا انہنو زارعون یا منگ زرگنو انکیو دیلا نو نشاو نه جان نه وفتانا کفر زمنانو گرگوری به منگ دینا رو بوچه فضل دن تفکه هونه نو با گرزهی تاسو غنجنه تفکو ده ازداده منه خوشحالو تنمهی غمونو تنمهی بیا بوئی چیاره نو خوکت تو کنم خراب شه انا لمغرمونو چه منگا کرزداری شو بلنا هنو محرومونو بلکه منگا محروم شد نعمت دالانا افرا ایتوم المال لذی تشربونو خبر ایدو بواغم چه تاسو سکی آندو من ازدالتمو من المسو تاسو ورو ایدیلا دسکنی وریازنا انا هنو المنزلون یعیو منگا ورون کی وریاز اگر آدی او ورائی نو آغی سر بیا پزمگا کی چینی شروع شیم ولا لو نشاو جعلناه جاجا كخوخشی زمنگا نوبا گردو من دینا ترویه فلو لا تشکرونونی شکر نوبا سیه افر ایتم النهر الذی تورونو خبر ایتاسو دورا غنس تاسو بلویه انتم من شاعتم شکرتها ایتاو برگونا کرداو نددی انہن المنشیحون یا ایمون برگونا ان کی دینارا نانو جعلنا تذکرتان منگا کردہو لگا دینارا پند ومطان للمقوین او سکات دپارد مسافر خلقو ومطان للمقوین داند ازداد مده دا سکات دپارد خلقو فصب به اسم ربک العظیم مپاکی بیانه پستانی در اصطا باندی چلوی ده دا اللہ حمد سنو آیا پاکی بیانه پستانی در اصطا باندی چلوی ده فلا اوسمو به مواقی النجوم نیدا سکار سنجد مخلوق گمان ده شاید کمز پروت الدستور و انه لقسم اللہ تعالی تعالی من عظیم ایتا شهادت دے کتاسو کوئی گئی لوئی ہے انہو لقرآن ان کریم ہے اعداد قرآن عزت مند ہے فی کتاب مکنون با کتاب لی صدف شوی کے لا امسو الا المتحرون نبا مسا کئی دینا مگر پاکان یہ ظاہر مطلب دے چھے پلی چڑے با قرآن دلاس موڑی اور دس وقت قرآن برا لے اور دیم اصل مانا دا حیرت مجدد مانا کئی لا امسو الا المتحرون نبویی پا مطلب دی بانی مگر پاکان چھے پاک وی موحید وی مغد قرآن پا مطلب ویگی دا قرآن دا خوننا لخبریگی دا قرآن بشارات سرے پی خوشا لئی دا قرآن تخویفات سرے پی خفا درم نئی یاری ادا فارابی مشہور ادا منطقی فلسفی فارابی چیو نوغل دی رباب دیر تکڑو اسیتار رباب چی یا مجلس ترائے مرگری ڈانس تو اگر رباب شورو کو چه سیتار رباب شورو کو مرگری پو خنداشو اگیڈی نیولو او خاندلے ناغا کلچ آگا آگا تار او ناسا پا آگا آگا تار بدل کنو بل تار شورو کو نچاگے شورو کو مرگری پو جراشو دیر غنجن تارو مرگری پو جراشو نو چه سات تیر شه نوغه تار بدل که نو چه بل سه تار ورطا زکر چه دری تارو نی پکی نو چه درم تار شورو که پختانو ورطا سی تار وی نو چه درم تار شورو که یو یو وسر لگو دکی دبا نو چه تولو دشو نو فارابیخ پل رباب سی تار واغستا اولار تینا اگر پا سی تار وی خونه وی دکو منگی پا قرآن می خونه دکو الحمدللہ ابا دیا حضر عزیزی انتم مدھینون آیا اپ دی بیان مانی تاسو سستی کوئی لا امسو الا المتحرون نبوی بمطلب دی باند مگر نیکان چموحیدی او دلے پاکی نو اللہ دا قرآن پا خون پوکی او دا قرآن دا خون خبردار کی دا زنونی مصری قول دے چاگوئی اب اللہو ایا گوما قلوب البتا لینا بمکنون حکمت القرآن اللہ انکار قید دینا چھد باطل پرست پس وکی دا قرآن ملغل روا چاہیو باطل پرست دا قرآن پا ملغل رو نبوئی گی ایا اگل چھو قرآن دا چاہیو فلانی بیدیتی ملادار شروع کردے نوگو خان مشرک ملادار شروع کردے نوگو خان دلو نو ته ولې اخلاصو له دې نشي رواب علی اخلاصو له دې نشي نو رښتیا ری الحمدلله علی لا ما استغفار کی دی او کار دی خارجی دی او کار دی ذهنی دی او هم څه کوي شکر څه کوي اپ دې کې عالم چې سوره بقره او سو پاڼې ویني یاره دا په دې یانو کار دی دا مونږ نشو ویلې لا مسوی للمتحرون نپویگی بمات لفظ دیبان مگر پاکان تنزیل من رب العالمین راتن دی طرف طرف دی محلوقاتنا رب حاضر عزیز اندر مدینون راتی بیان باندتا سستی کوئی و تجلو عرس کردم او دردوی رزق ستاسو دغیر اللانا انکم تو کذبون او تاسو تکذیب کرون کی ایجو فلولا ایزا بلغتی رلقوم نمول کلاچ ورسی ساون مرکانتا وانتم هین ایزن تنظرون او تاسو دغوخ کی گور ایجو وما نوکرهو ایلی منکم امگا نزدی اتتا امرتا ستاسو ناولا کلا تبصرون لیکن تاسو نبید ایجو فلولا نبیاغ الاعلام مقرار کر فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا ان کنتم غیر مدینین ہولے کنے انتاسو دچا قبضہ کے ترجیونہا نحل نوابس کوئی دی روح لارا ولی نوابس کوئی دی سال لارا ان کنتم صادقین کے انتاسو رشتینی فاما ان کان من المقربین نکچارتا کی ویدا سالدنی زیکان انا اللہ تا او سائفی جی فروح و ریحان خوش آلید او خوش بوئی و جنت نعیم او جنت نعمت دار و اما انکان من اصحاب الیمین او قبید آسر نخیل آسو علاونا فسلام اللہ کان ورطویلشی سلامتی آورتا لرا من اصحاب الیمین تی نخیل آسو علاونا و اما انکان من المکذبین و ظالین او کچر تاوید در جن گمراہانونا فنزل من حمیم من مستحادات گرمونا و تسریت جحیم او دنکی جلدی جہنم تا اِنَّا هَذَا لَوْا حَقُ الْيَقِينَ یَقِنًا دَا بَيَانٌ دَا حَقْ دَ يَقِينِ رِشْتِعَ دَ يَقِينِ فَصَبِّ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ نُپاکی بیانو بنونگا رب ستا باندی شغلو عزاد دے فَصَبِّ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ سورت کے وقت بشارت و تخلیط خو او خلق کی ذکر کول چھو چا دا پار تخلیف و بشارت ہو بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض العلي الحكيم زمانه دي پکې بلل لري زي زي